Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. Ja, og det her, det bliver en morgen, hvor at vi på mange måder skal lave nogle spændende ting, og så skal vi også have ødelagt den gode stemning lidt. Det er jo noget, vi ynder at gøre meget af her på Radio 24/7. I hvert fald, så kan vi godt lide at stille de spørgsmål, som andre ikke stiller. En af dem herindefra, der har gjort det, det er vores reporter Anton Ringdal, som vi har sendt til Frankrig. Han er taget ned for at spørge Tour de France-rytterne, de danske ryttere, hvilke former for medicin de tager. Det kan være præstationsfremmende midler, men som ikke er ulovlige, men som de alligevel bruger. Og spørgsmålet er jo, om det er snyd. Altså, kan man godt tillade sig at tage en astmaspray eller kortison eller noget andet? Det er den største snak i cykelmiljøet. Eller er det snyd? Det er Anton Ringdal taget ned for at spørge dem om, og det skal vi høre meget mere om lidt senere i den her udsendelse. I løbet af morgenen, der kommer vi også forbi en historie om aldersgrænsen for alkohol. Det er nemlig sådan, at der nu er en bevægelse for i Vidensrådet for Forebyggelse, at der skal hæves, aldersgrænsen for alkohol skal hæves. I dag der er det jo sådan, at man må købe alkohol under en vis procentgrænse, hvis man er 16 år, og den vil de altså gerne have hævet til 18 år. Så formålet er simpelthen at få de unge under 18 år til at drikke mindre. Og om en halv times tid, der kommer Jane Schurmann Topstrup, der er rådsmedlem i det her Vidensråd for Forebyggelse, som er en af forskerne bag en rapport, der viser, hvor godt det vil være at hæve aldersgrænsen ind og forklare det synspunkt. Og lidt senere på morgenen, der skal vi også tale om alternativ kræftbehandling. Berlingske har nemlig i noget tid nu kørt et tema om, hvordan alternative behandlere de lover guld og grønne skove til kræftpatienter med kostplaner og akupunktur og hoppe på en trampolin og lave kaffelavemanger. Det er meget alternativt, de ting, de foreslår. Og der er en mand, der hedder Jan, som vi skal høre fra om en times tid. Han har mistet sin kone i begyndelsen af juni, og han mener simpelthen, at det er en alternativ kræftbehandlers skyld, fordi hun har bildt hans nu afdøde kone ind, at hun kunne blive kureret for sin alvorlige sygdom på den måde. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der sidder derude og lytter med i løbet af den her morgen. Altså, hvis du har nogle kommentarer, spørgsmål, andet til det, du hører, så send dem endelig ind til mig på nummer 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Men vi begynder i Italien, for italiensk politi har beslaglagt et kampklart missil og adskillige våben under en større politiaktion mod en højere ekstremistisk gruppe i det nordlige Italien. Tre personer er blevet anholdt, og en af dem stillede op til senatet i Italien i 2001 for det neofascistiske parti Forza Nuova. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Martin Bjørk. Velkommen til. Godmorgen. Du er freelance journalist og bor i Milano. Hvad ved vi på nuværende tidspunkt om den her sag? Altså, det vi ved, det er, at italiensk politi de kalder det her for en sag uden fortilfælde. Mandag offentliggjorde de, at en uhyre mængde af ammunition og krigsvåben og nazi-memobilier er blevet beslaglagt efter en storstilet aktion forskellige steder i Norditalien hen over weekenden. Og det var ligesom kulminationen på sådan en koordineret politioperation, som startede i sidste år, og som har involveret politi fra hele Norditalien, hvor efterretningstjenesten overvågede højere ekstremistiske italienere, der havde deltaget i krigen i Ukraine og kæmpet på samme side som de pro-russiske separatiststyrker. Politiet de har så aflyttet og opfanget beskeder via den her chat-service, den WhatsApp, og herigennem så har de optravlet et netværk, der altså har ført til de her tre anholdelser, du lige nævnte, af to italienere og en schweizisk statsborger. Og de tre mænd, de bor alle tre i Norditalien, i nærheden af Milano. Ja. Netværket det blev fældet, da et krigsmissil, der tilhører Katars militær, en ordentlig base på 250 kilo, blev sat til salg for 3,5 millioner kroner, svarer det til, på en lukket chatgruppe. Okay, så det, fordi mit første spørgsmål var jo, hvordan har de fået fat i et kampklart missil fra Katar? Jamen, det er der jo ikke, det melder sagen sådan set ikke noget om på nuværende tidspunkt. Det er efterforskerne har ikke været ude at sige, hvordan at de har fundet frem til det, altså ud over at og hvordan at våben er kommet dertil, hvor de er. Men vi ved, at der blev fundet et missil tilhørende Katars militær i en hangar i en lufthavn nær Pavia, nær Milano også. Okay. Og det er altså en hangar, som eller det opbevarer så af den her 50-årige tidligere customs officer fra Malpensa Lufthavn. En mand, som hedder Fabio Del Baggiolo, og han er blandt venner og naboer og tidligere kolleger, kendt for sit fremmedhad og for sin højere ekstremisme og for sin fascination af nazismen. Og han har altså tidligere, det er den mand, du refererede til at begynde med, i 2001 stillede han op til senatet for det nye fascistiske parti, Forza Nova, og så har han i øvrigt også tidligere dommen for blandt andet skattesvindel og for at have ytret sig radikalt. Så det er simpelthen også ham, der har sat det her kampklare missil til salg på det der lukkede chatforum? Ja. Okay. Ja, det er godt nok vildt, altså. Og han er grænsevagt eller toldofficer. Hvad kaldte du ham? Tidligere. Ja, tidligere, okay. Han har okay. så haft en momssag, der nok har fået ham fjernet fra sin stilling. Mm. Det her neofascistiske parti, Forza Nuova, hvad er det for et parti? Jamen altså, vi er helt derude, hvor barometeret ikke kan slå længere til højre. Det er en nyfascistisk organisation. Den blev dannet tilbage i 97 af i øvrigt af en terrordømt mand ved navn Roberto Fiora, som han tilbragte 20 år i politisk asyl i England for at deltage i den der Bologna-massakre i 1980, hvor 85 mennesker blev dræbt i et attentat, som var planlagt af neofascistiske grupperinger. Men han vendte så tilbage og tog en kortere fængselsstraf, og så lagde han kimen til Forza Nova, hvis medlemmer kalder sig militanti. De har et værdigrundlag, som er sådan en ultrakonservativ form for katolicisme, og de dyrker et patriarkalsk samfundsideal, hvor man dyrker traditionelle familiekonstellationer. Det vil sige, at far tjener pengene, mor går derhjemme, nul homoseksualitet, nul transseksualitet, og alle udlændinge skal ud, alt for fædrelandet. Jeg har selv rejst med Forza Nova og lavet reportager med dem, og altså, jeg sad for eksempel i en bus i november sidste år fra Milano til Rom og oplevede, hvordan at 50 mennesker sad og hejlede og sang kampråb, der blev afsluttet med Sieg Heil. Og der var en skøn blanding af hardcore skinheads og unge studerende pensionister, og der var endda et par børnefamilier med. Så det er sådan en fremmedfjendsk og aggressiv organisation, hvor der er selvtægtsgrupper, og de laver intimidationsaktioner osv. Det lyder da virkelig sådan nogle hyggelige typer, Martin Bjørk, du har rejst rundt med der. Er det en gruppe, et parti, som er i fremgang i Italien? Nej, de ligger sådan de ligger på nogenlunde det samme niveau, som de altid har gjort. Men når man går ind på deres, for eksempel deres Facebook-side, så har de altså en kvart million følgere. Og de er utrolig gode til at markere sig, når de demonstrerer. Når de laver march, så stiller de sig 10 meter fra hinanden med store flag. Og så stiller de sig på række, så de strækker sig meget længere, end de egentlig tilsvarer. Så det er nogen, der er rigtig gode til at råbe, højt og gøre sig bemærket, ikke? Med deres røde, hvide og sorte flag i øvrigt, som sender direkte associationer til nazismen og fascismen. Men da de stillede op sidste gang til parlamentsvalget i marts 2018, stillede de op i sådan en fascistisk koalition med et parti, et ældre fascistparti, der hedder Fiamma Tricolore, altså den trefarvede flamme efter det italienske flag. Og der har de ligesom lavet sådan et parti sammen, der hedder Italien for italienere. Og de fik 150.000 stemmer, hvilket jo ikke var tilnærmelsesvis nok til at få en plads nogen steder. Det er jo fuldstændig vanvittigt at høre. Martin Bjørk, du startede med at tale om de her tråde til konflikten i Ukraine, og hvordan de her mænd har været over at kæmpe på den pro-russiske side. Hvor stærkt et bånd er der mellem de pro-russiske styrker og så de her italienske højre ekstremister? Jamen, man ved ikke rigtig andet, end at det er sådan, at politiet er kommet på sporet af våbnene. Det er altså, fordi de startede med at tjekke op på ekstremister, der har været involveret i krigen i Ukraine. Man ved ikke, om de her tre mænd, der er blevet anholdt, om de har præcis har noget med de der grupperinger, der har været, altså de her separatiststyrker, der har været i Ukraine. Så det er ligesom den eneste forbindelse, der er lige nu. Og man kan også sige, at skal også lige sige, at Fortsanova, de har jo været ude at tage afstand til den her mand. De siger, at han er ikke længere medlem, og vi vil ikke have noget med ham at gøre. Så selvom at det ikke er Guds bedste børn, der huserer i Fortsanova, så har de altså været ude at tage afstand fra ham med det samme. Så selvom du har været ude og køre i bus med dem, hvor de hejler og alle mulige ting, så blev det alligevel for meget for dem med sådan et luft-til-luft-missil fra Katar? Ja, åbenbart. Og de hejler jo så heller ikke i offentligheden. Det er sådan noget, de gør for at sidde og peppe hinanden op i bussen på vej til Mars og så videre. Mm. Åbenbart. Martin Bjørk, tusind tak, fordi at du var med her til morgen. Velbekomme. Freelance-journalist bosat i Milano. Og det, som italiensk politi har beslaglagt, det er altså ud over det her funktionsdygtige luftmissil, der bruges af Katars militær. 26 skydevåben, 20 bajonetter, 306 dele til skydevåben og kikkertsigter, lyddæmper og 800 projektiler. Politiet kom på sporet af de her våben som et led i en efterforskning af italiener, der ifølge politiet har kæmpet sammen med pro-russiske oprør i den østlige del af Ukraine. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Og hver dag her hen over sommeren, der ringer vi til en dansker, der sidder i udlandet. I dag er turen kommet til Oakland i Californien, og der sidder du, Jesper Kværnø. Godmorgen. Jamen, god onsdag morgen i Danmark. Det er jo tirsdag aften herovre. Ja, hvad klokken er hvad hos dig? Ja, den er sådan cirka sådan en 17-18 minutter over 9 tirsdag aften. Okay, ja. Hvad er den store historie, der optager jer i Oakland i Californien? Jamen, det er jo det lokale basketballhold Golden State Warriors, efter at have været i NBA-finalen i 5 år i træk og vundet 3 gange. Nu er i en situation, hvor en af de bedste spillere har forladt holdet, og en anden spiller har revet korsbånd over, så de ved, at han er ikke tilbage før en gang i april måned. Så folk de går sådan rundt og snakker om og tænker over, jamen, hvordan bliver den næste sæson, efter man nu mere eller mindre har siddet på tronen de sidste 5 år. Og en anden ting, man så snakker omkring også, det er jo, at holdet det flytter fra Oakland ind til San Francisco, hvor de er ved at bygge en ny stor arena, der har kostet $1 billion, som så skal være klar til, og de skal spille i oktober måned. Så det er, hvad folk sådan går rundt og snakker om i Oakland, ved at vi kan ikke lide, at vores basketballhold forsvinder, selvom det kun er lige over på den anden side af vandet. Ja, det kan jeg da godt forstå. Hvor store er de her Golden State Warriors i Oakland? Altså, hvor stort et hold er det? Jamen, altså, det er jo sådan set det er jo det mest populære hold, og så altså, hvis du går en tur ned ad Market Street i San Francisco, jamen, altså, du kan sikkert se sådan 50% af alle folk, de har en eller anden form for t-shirt, kasket, med der står Golden State Warriors, så det er virkelig blevet et stort brand i det lokale her, det er der ikke nogen tvivl om. Og hvad, altså en anden ting, som vi jo kan læse i danske medier fra korrespondenter, der er til stede i USA, det er jo, at folk de taler meget om Trumps deportationer af illegale migranter. Hvad siger folk i dit område til det? Det er jo det, man kalder The Bay Area i San Francisco Bay. Jamen altså, det er noget, som folk i The Bay Area er meget imod. Og det kommer så også sikkert helt tilbage til, jamen altså, Donald Trump er jo usandsynligt upopulær i Oakland og i San Francisco. Og sådan, altså, du vil jo aldrig nogensinde se Donald Trump komme til The Bay Area for at holde vælgermøde. Du vil aldrig set Donald Trump til at komme for at rejse penge. Altså, jeg tror, han vil jo fuldstændig glemme Californien, fordi jeg tror godt, han ved, at han vinder ikke Californien, når der skal være valg her om 18-19, der er det nu efterhånds halvandet år. Så det er ligesom, hvad folk siger til det, og der er ingen tvivl om, uanset hvem demokraterne kommer frem med som kandidat, den person vil vinde Californien, fordi der er så stor opbakning til, eller der er så stor modstand imod det, han gør omkring så mange ting, som der ligesom er på hans dagsorden. Mm. Nu er der jo rigtig mange demokratiske kandidater til præsidentvalget, hvor de endnu ikke har valgt, hvem der skal være den person, der skal stå op mod Donald Trump. Kan du pege på et par stykker, som er populære i dit område? Jamen altså, hende, der hedder Kamala Harris, som er senator valgt i Californien, hun er meget populær her, også med, at hun startede hendes hendes karriere som i det lokale bystyre i Oakland, og hun er gået i skole i Berkeley, som er en af nabobyerne her, så der er ingen tvivl om, hun er populær, og så det sidste vælgermøde, de havde med demokratiske præsidentkandidater, der var der mange, der mente, hun gik sejrrigt ud af det, kvæg, at hun havde en lille dispute med Joe Biden. Så der er ingen tvivl, hun står godt, men altså Joe Biden står sikkert også godt, men det er jeg lidt bange for, det tror jeg nok også, at han repræsenterer lidt det gamle. Det er ligesom om, det den del, der ikke rigtig er ind for noget, går ind for nogen fornyelse. Og så er der selvfølgelig Bernie Sanders, som sjovt nok appellerer til mange unge, kvæg, at han går ind for mange af de ting, som vi kender fra den danske velfærdsstat med, at man skal ikke betale for uddannelse, og der skal være et regeringsstyret offentligt sygesystem og sådan noget. Så det er nogle af de ting, som jeg tror, mange unge amerikanere i dag sætter meget højt. Noget, der, som vi sad og diskuterede på vores morgenmøde, inden vi gik i studiet her for 20 minutters tid siden, det var den her melding, Trump han kom med til de her kvinder fra demokraterne, altså blandt andet Alexandria Ocasio-Cortez, som jeg ikke er så god til at udtale, hvis navn, ja, som er valgt til repræsentanternes hus, og også det blev hun sidste år. Dem har han jo bedt om at tage hjem til de lande, de kommer fra. Og vi kan se, at bølgerne går meget højt derovre, og beskyldninger om, hvem der er født hvor, og alle de der ting. Jesper Kværny, er det også noget, I taler om i dit område? Jamen, det gør vi da, og det er sådan set, men altså, det kommer så lidt igen til, altså, vi er fuldstændig enige om, at det er jo fuldstændig horribelt, det han sagde, fordi at de er alle sammen valgt til en lovgivende forsamling i USA, og de er alle amerikanske statsborgere, så at jeg så en lille bit smule CNN her tidligere på aftenen, og jamen altså, det hele kommer tilbage til, at alle tror, at det er en sådan form for røgslør, han vil prøve på at lægge ud for ligesom at skabe en eller anden form for division i landet, som han har jo desværre gjort rimelig godt med, at der er folk, der er pro-immigration, og der er folk, som er meget imod immigration. Mm. Tusind tak, fordi at du havde tid til at være med her til morgen. Aften for dig, Jesper Kværnø. Jo, ja, velbekomme. Ha' en god aften. Jo, tak. Lige måde. Hej. Hej. Jesper Kværnø altså er dagens udlandsdansker og har base i Oakland i Californien, som altså ligger lige over for San Francisco i San Francisco Bay. Er du Sunshine er for dig, der ser på tilværelsen fra et konsekvent bagbords point of view. Hvad er det med den fetish? Altså cigaren? Ja. Det er jo en pik. Ej, hvor skønt. Overvej, i hvilken ende du bedst kan lide at få taget din temperatur. Jeg sidder altså sådan lidt halvtør i munden. Jo. Mm. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Jeg er ikke blevet loopet op. Ej, det stikker det fuldstændig tidligt. Af. Det er for tidligt. Det er først kvart år, man begynder at være vulgær. Stil ind på, er du Sunshine? Nu har jeg lige fået en tårproces, så nu er jeg glad igen. Gud, jeg skål. Skål på det. Ja. Med Mathias Helt. Hej. Fuck janteloven. Fredag kl. 16. Det er jo det. Her på Radio 24/7. Tager de danske cykelryttere medicin under Tour de France? Det er vores reporter Anton Ringdal taget til Frankrig for at spørge rytterne om. Det er nogle dumme spørgsmål, du stiller. Synes du det? Ja. Hvorfor? Det er meget anklagende, synes jeg. Snakken om medicin i cykelmiljøet handler lige nu om astmasprays og kortison. Det er nemlig præstationsfremmende midler, som cykelryttere kan få adgang til, hvis de får en dispensation. Kortison kan for eksempel udleveres som medicin mod allergi. I cykelpodcasten Godefrut siger den tidligere dopede cykelrytter Michael Rasmussen sådan her om kortison og astmaspray. Tror du stadigvæk, man doper sig? Ja, det er da helt overbevist om, man gør. Altså, den illusion kan vi næsten lige så godt lige få ryddet af bordet med det samme, ikke? Og i nogle tilfælde, der synes folk jo, det er ok, at de bare får et astma-certifikat. Altså, og det er jo et faktum. Det er jo et faktum, at der bliver vundet flere OL-medaljer af astmatikere end ikke-astmatikere. Og så ved vi jo rent faktisk, at der bliver brugt så meget kortison derude, fordi man kan. Og du kan se på tværs af sådan et felt hen over årene, at kropsvægten, den er bare faldet helt sindssygt. Og hvis der er noget, der hiver vægt af cykelrytter, så er det kortison. Så det er simpelthen så dumt og så naivt at tro, at der ikke bliver brugt ekstremt meget kortison derude. Og det betyder ikke, at der bliver udstedt flere certifikater, fordi reglerne, som de er, de åbner op for, at du kan benytte kortison. Så længe, at den der indsprøjtning, den er kommet ind i en ledkapsel, altså hvis den sker intraartikulært. Problemet er jo bare, at når først skidtet er ind i kroppen, så kan de ikke spore, hvordan det er kommet ind. Også den amerikanske cykelrytter Lance Armstrong, der altså også selv har indrømmet, at han har taget doping, har beskyldt andre cykelryttere for at bruge præstationsfremmende midler. Han taler dog om stoffet keton, som dog ikke er klassificeret som et dopingmiddel og ikke er ulovligt. Og derfor så vil vi gerne prøve at undersøge, hvad de danske ryttere tager af medicin, også fordi det er et spørgsmål, der ikke er nogen andre medier, der stiller. Vores reporter Anton Ringdal er som sagt taget til Frankrig, og i går var der hviledag, så der besøgte han Quicksteps Hotel, hvor han interviewede Kasper Askren og Michael Mørkøv. Kasper, jeg kommer ind fra Radio 24/7. Ja? Har du tid til et hurtigt spørgsmål? Nej, vi skal ud og cykle nu. Må jeg ikke bare lige hurtigt på vejen her? Jo, på vejen må du gerne. Tager du noget medicin under Tour de France? Medicin, hvad mener du? Jeg har ikke noget sygdom, så jeg tager ikke noget medicin. Det kunne være astmaspray eller... Det har jeg faktisk ikke rigtig lyst til at svare på, hvad jeg bruger. Det er sgu egentlig private ting. Private ting, hvad jeg har... Men også hvis det er altså lovlig medicin? Ja, men altså, derfor er det stadigvæk privat. Jeg har heller ikke adgang til din lægejournal, vel? Det har du ikke lyst til at snakke om? Nej, det har jeg faktisk ikke. Men vil det ikke være en god idé at være åben omkring det? Altså, det er jo en sport, der nogensinde, eller hvad hedder det, nogle gange bliver anklaget lidt, for der mangler på doping osv. Jo, men... Jeg har aldrig hørt det spørgsmål blive stillet til en tennisspiller. Nej. Men jeg kunne også have været til Wimbledon, men nu er det jo lige her, jeg... Ja, men ja, som sagt, når jeg hører dig stille det til en tennisspiller en dag, så kan det også være, at jeg svarer dig. Okay. Men jeg synes umiddelbart, at lægejournaler og hvad man bruger medicin, det er private anliggende. Må jeg også spørge, jeg hørte Lance Armstrong. Han sagde, at Quickstep brugte meget keton. Hvor store forbrugere er det? Er det rigtigt? Jamen, det er en del af vores ernæringsplan, ja. Så han siger, at man kan køre ned og hente i bilen undervejs under løbet? Altså under en etape? Det kan man godt, ja. Det kan man godt. Og det er fint nok, synes jeg. Jamen, det er jo en energikilde, ligesom pasta. Jeg taler I meget indbyrdes, altså om brug af kosttilskud og medicin, og hvad man kan gøre for ligesom at optimere præstationen? Nej, det snakker vi med vores læger om. Der er doktor- og patient forhold der, som skal overholdes og respekteres, ikke? Så ligesom jeg ikke har lyst til at stå og diskutere det med dig, så har jeg ikke lyst til at stå og diskutere det med mine holdkammerater. Synes du, det er et upassende spørgsmål, eller synes du, det er interessant, at vi ligesom spørger cykelrytter om det her? Jeg synes, det er lidt upassende, fordi jeg render heller ikke rundt og spørger folk om deres lægejournaler. Så det har jeg egentlig ikke så meget til overs for. Nå, men helt i orden. Jeg siger tak for snakken. Michael, jeg kommer ind fra Radio 24/7. Må jeg stille dig et hurtigt spørgsmål på vej hen til cyklen her? Hvad siger du? Må jeg spørge dig, om du tager noget af medicin under Tour de France? Ja, jeg tager C-vitaminer, og jeg tager almindelige kosttilskud. Og hvilke kosttilskud tager du? Det er jo vores restitutionsdrik, altså proteiner og mineraler. Så du tager ikke kortison eller astma eller lignende? Nej, det er et virkelig dumt spørgsmål. Selvfølgelig tager jeg hverken kortison eller noget som helst. Astma, det er jo ikke noget, man tager, det er noget, man har. Hvorfor er det et dumt spørgsmål, synes du? Fordi det er jo noget, der er ulovligt at tage. Så selvfølgelig så tager jeg ikke noget, der er ulovligt for at dyrke min sport. Man må vel gerne tage astmaspray, hvis man har fået lov til det? Ja, det må man gerne, men astma er jo ikke noget, man tager, det er noget, man har. Og du har ikke astma? Nej, jeg havde astma, da jeg var barn, og det kom jeg heldigvis af med, så jeg har ikke brug for at tage noget astma-medicin. Tror du, der er nogen rytter, der tager det, selvom de ikke har astma? Det kan sagtens være, men hvad jeg ved af, så er der ikke noget præstationsfremmende i at tage astma-medicin, hvis ikke man har astma. Kunne du finde på at tage det? Nej, for jeg er ikke astma, så der er ikke nogen grund til at tage noget medicin mod noget, man ikke fejler. Er det der noget, I taler om indbyrdes? Altså rytterne imellem? Hvem der tager hvad, osv.? Nej, det er det ikke. Fordi mig bekendt er der ikke nogen, der tager noget medicin andet end de vitaminer og kosttilskud, vi ellers får for at kunne køre et løb som det her. Og det du er jo overbevist om, at det er sådan, det er? Ja, det er jeg overbevist om. Okay. Jamen, tak for snakken. Hvad hedder du? Jeg hedder Anton fra Radio 24/7. Okay. Kan du nogle dumme spørgsmål, du stiller? Synes du det? Ja. Hvorfor? Det er meget anklagende, synes jeg. Hvordan kan du finde på at spørge, om jeg tager kortison, når det er noget, der er ulovligt? Det var ligesom, hvis jeg spurgte dig, om du snyder af skat. Hvad vil du så svare til det? At det gør jeg ikke. Nej. Okay. Så man kan jo bare svare nej. Ja. Men derfor synes jeg stadigvæk, at det er lidt frækt at spørge om sådan noget der. Hvordan kan det være, at det er så forbudt at spørge om? Jamen altså, det er jo fordi, at for det første, så er du den første under hele det her Tour de France, der finder på at spørge, om jeg tager kortison. Og det synes jeg faktisk er ret grænseoverskridende og diskriminerende og prøve at fremstille os som nogen, der går og snyder med det, vi laver. Men det kan jo godt være, at man for eksempel tager astma og har astma og har lov til at tage astma. Ja, så det er vel relevant ligesom at prøve at høre, hvad folk de tager? Selvfølgelig. Så er der sådan nogle rytter, der har problemer med astma, og så tager de selvfølgelig deres medicin for at kunne konkurrere på lige vilkår. Og det er vel også fair nok, tænker jeg. Ja, på den måde så fik vores reporter Anton Ringdal altså lige ødelagt en god stemning blandt de her to danske cykelryttere, Kasper Asgreen og Michael Mørkøv fra cykelholdet Quickstep. Og Anton, han vil altså fortsætte med at få svar på spørgsmålet fra de danske ryttere i de kommende dage, som der altså åbenbart ikke er nogen andre, der stiller. Som vi hørte, så svarede Kasper Asgreen ja til, at han brugte keton, som dog ikke er ulovligt, men menes at være præstationsfremmende. Det er dog omdiskuteret, hvor præstationsfremmende det er, og vi skal høre meget mere om det cirka 10:07, hvor vi taler med en ekspert i muskelbiologi. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Tyske Ursula von der Leyen er valgt som ny formand for EU-kommissionen. Det skete ved en afstemning i aftes i Europaparlamentet i Strasbourg. Men det blev en meget snæver sejr med kun 9 stemmer til forskel. Hun skulle have opbakning fra mindst 374 parlamentsmedlemmer, og ved afstemningen fik hun 383 stemmer. 322 stemte imod. Noget af det, der har afholdt en række parlamentsmedlemmer fra at godkende von der Leyen som formand, er, at de mener, at hendes klimapolitik er for svag. Det gælder blandt andet medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten, Nikolaj Villumsen. Det er et trist resultat for klimaet. Altså, nu kommer vi til at have på den mest magtfulde post i EU en EU-kommissionsformand, som ikke vil den nødvendige grønne omstilling i de næste 10 år. Og det er dybt tragisk. Siger Nikolaj Villumsen til TV2. Ved en tale til parlamentet tidligere i går sagde Ursula von der Leyen dog, at hun vil arbejde for at skærpe de nuværende CO2-reduktionsmål for 2030. USA indfører sanktioner over for Myanmars hærchef og 3 andre militære topfolk som følge af etnisk udrensning af Rohingyaer, det skriver nyhedsbrugerne Reuters og AFP. Sanktionerne indebærer blandt andet, at de 4 militærfolk forbydes indrejse i USA. Forbud omfatter også deres familier. I august 2017 indledte hæren i Myanmar en brutal forfølgelse af det muslimske mindretal Rohingyaer i den nordlige delstat Rakhine tæt på grænsen til Bangladesh. Det er ikke muligt, at de velstående landes økonomier kan fortsætte med at vokse, hvis landene samtidig skal nedbringe belastningen på klimaet og biodiversiteten. Det er konklusionen i en ny rapport udarbejdet af et internationalt forskerhold for European Environmental Bureau. Det er et netværk for 150 grønne organisationer i Europa, det skriver Information. Rapporten gør altså op med forestillingen om, at økonomien kan fortsætte med at vokse, mens CO2-udledningen og andre kritiske miljøbelastninger nedbringes. En ny skilsmisseregel, som trådte i kraft 1. april, giver barnet automatisk delt bopæl i 3 måneder, og først derefter skal forældrene beslutte, hvor barnet skal bo. Det skulle give ro omkring barnet i en potentiel konflikt, men den foreløbige erfaring hos Mødrehjælpen er, at reglen virker modsat. Tværtimod betyder den, at børnene lever i konflikten længere, det skriver Politiken. Verdens nordligste område med fastboende har sat en varmerekord. Søndag blev der målt 21 graders varme i området Alert, der ligger 817 km fra Nordpolen. Og det er rekord, melder Kanadas Meteorologiske Institut ifølge nyhedsbruget AFP. I dag mest tørt med nogen eller en del sol, mellem 18 og 23 grader og svagt til lidt skiftende vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, der er en lytter, der synes, at vi skulle skamme os for at bringe det her indslag om de danske cykelryttere, der er nede og cykle Tour de France, altså at stille dem det spørgsmål, om de tager præstationsfremmende midler. Det skal nu ikke forhindre os i at blive ved med at gøre det, men hvis du har kommentar til den historie, så skriv ind på sms, nummeret er 42 600 247. Jeg vil også gerne høre fra dig, hvis du mener, at aldersgrænsen her i Danmark for at købe alkohol, den skal hæves til 18 år. Lige nu der skal man altså kun være 16 for at købe alkohol med de lidt lavere procenter. Så skriv ind til mig, hvis du har en holdning til det. Du lytter til Radio 24/7. Godmorgen, Janne Schurmann Topstrup. Godmorgen. Du er rådsmedlem i Vidensrådet for Forebyggelse, og så er du en af forskerne bag rapporten. Den nye rapport, der viser, at vi simpelthen skal have ændret på de unges alkoholvaner ved at sætte aldersgrænsen op for, hvornår man må købe alkohol. Du er også professor i epidemiologi ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Prøv lige at fortælle, hvorfor det er en god idé at få sat aldersgrænsen op. Her i Danmark, der drikker vores unge rigtig meget. Og det er sådan set overhovedet ikke noget nyt i det. Sådan har det været de sidste 20 år eller et eller andet, ikke? Og det vi synes, det er, at det er simpelthen på tide at få gjort noget ved det. Og en af de ting, vi foreslår, det er blandt andet, altså blandt andre ting, at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år. Og grunden til, at vi gør det, vi kan se, at vi har faktisk en usædvanlig lav aldersgrænse her i Danmark. Langt de fleste lande har en højere grænse for køb af alkohol, og andre landes unge, de drikker simpelthen mindre. Mm. Og når du lægger trykket på, at det er aldersgrænsen for køb af alkohol, så er det fordi, at det fortsat skal være muligt, eller man skal have lov til at drikke alkohol, hvis man er under 18 år, eller hvordan? Ja, altså vi har jo ikke nogen, hvad skal man sige, vi kan ikke regulere, hvornår man sådan lovligt må drikke en øl eller et eller andet. Og vi forestiller os sådan set heller ikke, at hvis man er 17 eller 16, at man aldrig skal drikke en øl til en fest osv. Det kan man meget vel forestille sig, eksempelvis til gymnasiefester, at det skal stadigvæk være muligt at købe noget alkohol der, selvom man ikke er blevet 18 år endnu. Men hvis vi hæver vores aldersgrænse, så vil det simpelthen betyde, at altså dels er der jo rent, hvad kan man sige, praktisk i det, at unge ikke kan købe alkoholen selv i hvert fald, og så er der også sådan en signalværdi, som kommer fra sådan en grænse, kan du sige, altså til forældre og så videre, at vi skal have gjort noget ved det her, og det er en af de ting, man blandt andet kan gøre, ikke? Okay, og hvordan, altså det der med at hæve aldersgrænsen til 18 år, udover det, så bliver selvfølgelig ulovligt at købe alkohol, hvis man er under 18. Altså hvad kan det så præcis hjælpe at gøre for de unges drukkultur, de der 2 år, hvorfor er de så vigtige? Jeg ved simpelthen heller ikke, om de der 2 år, de er super, super vigtige. Altså der er en lang række årsager til, at det ikke er godt, at unge drikker så meget, som de gør. En hel række af de årsager er selvfølgelig de samme, hvad skal man sige, de samme, som at du og jeg ikke skal drikke, som huller i jorden, kan du sige, ikke? Men altså det her med at hæve aldersgrænsen, men også bruge en række andre instrumenter for simpelthen stille og roligt at få ændret den her drukkultur, der er blandt unge. Og det er jo ikke kun sådan, at vi tror, at det at hæve aldersgrænsen i sig selv, det er et mirakelmiddel. Fordi hæver vi aldersgrænsen, og der ikke er opbakning, eller at aldersgrænsen ikke bliver håndhævet, eller det er det eneste, man gør, det er jeg ikke sikker på, at vi tror så meget på, men vi tror på det som et af de tiltag, som vil rykke alkoholkulturen i den rigtige retning. Ja, hvis man er i tvivl om, hvorvidt der er en ret vild alkoholkultur i Danmark, så kan man bare kigge på lidt statistik. De danske unge har det højeste alkoholforbrug i hele Europa. Faktisk så svarer 32% af eleverne i de danske 9. klasser, at de har været fulde inden for den seneste måned. Og til sammenligning, så er det kun 9% af eleverne i Sverige, og i Europa er gennemsnittet 13%. Men Janne Schurmann Topstrup, professor på SDU og rådsmedlem i det her Vidensråd for Forebyggelse. Der er jo også en rapport fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden, som viser, at de unges alkoholforbrug i forvejen er nedadgående. I 2014 der var det 27% af de unge, der drak sig fuld hver weekend, og i 2017 var det faldet til 12%. Det ser ud til, at det allerede går i den rigtige retning, så hvorfor overhovedet justere på? Jamen det er helt rigtigt, det går den rigtige retning, men det er blandt de unge, som stadigvæk er i folkeskolen eller i grundskolen. Og det, vi kan se meget tydeligt, det er, at når man forlader 9. eller 10. klasse og begynder på en ungdomsuddannelse, eksempelvis gymnasiet, så tager alkoholforbruget et drastisk hop op til at blive et meget, meget højt forbrug. Og det forbrug, der er i den aldersgruppe, kan du sige, det har ikke været for nedadgående. Det har været, hvad skal man sige, fint, stabilt, højt gennem mange, mange år. Mm. Og det er altså i virkeligheden rigtig meget den aldersklasse, altså efter grundskolen, som vi mener, man skal prøve at sætte lidt ind. Overfor. Så det er på gymnasierne, der er et stort alkoholproblem? Ja, eksempelvis. Ja, ja. Det er det. Men når man starter på gymnasiet, så er man vel, så er man jo 16, typisk, ikke? Jo, 15 eller 16. 15 eller 16, ja. Ja. Og så bliver man jo for mange vedkommende 18 i løbet af den tid, man går på gymnasiet. Og der går man til de samme fester og alt muligt andet, og kender jo hinanden på tværs af årgangene og sådan noget. Tror du så overhovedet, det vil få nogen effekt at så hæve den her aldersgrænse til 18 år? Det tror jeg helt sikkert, det vil, hvis man gør andre ting samtidig. Det vi jo kan se, det er, at der er faktisk ret stor opbakning, også blandt unge selv. Der er en hel, hvis man spørger de unge, så er der en stor andel, som siger, at de kunne egentlig godt tænke sig, at den kultur, der er omkring fester osv., osv. ikke var så våd, at der simpelthen bliver drukket lidt mindre. Ikke? Det vi rigtig godt kunne tænke os, det er, at der bliver fokuseret på toppen af det her store drukproblem, ikke? Og simpelthen for det nedbragt. Vi forestiller os ikke, at fra nu af, der skal vi aldrig nogensinde drikke en øl, når man er til fest, hverken på gymnasiet eller hjemme privat eller et eller andet. Det skal bare ikke være så drukorienteret, som det er nu. Det vi kan se, det er, at det er helt normalt at drikke for eksempel 15 genstande i løbet af en aften til en fest. Det er uhørt meget alkohol at drikke. I virkeligheden både, når man er ung og når man er lidt ældre, ikke? Mm. Og det er simpelthen det, vi mener, man skal fokusere på. Mm. Så altså, i virkeligheden er der brug for en kulturændring? Der er helt sikkert brug for en kulturændring. Jeg tror også, det er en kulturændring, som på mange måder måske er lidt på vej. Vi kan se, at der er nogle gymnasier, som er begyndt at tage det her alvorligt, hvor man netop siger det her med, at vi skal have en god fest. Vi skal hygge os sammen, vi skal have det sjovt. Det at gå i gymnasiet handler også rigtig meget om at bygge sociale relationer og have det sjovt med hinanden og så videre og så videre. Men vi skal ikke have det der druk. Eksempelvis skal vi ikke sælge shots til vores gymnasiefester. Vi skal ikke sælge vodka eller hård spiritus. Vi kan godt servere nogle øl, men man skal ikke rundt og være dinglende stiv til vores fester. Mm. Jeg kommer fra den generation, der hedder millennials. Altså dem, der sådan er født op mod årtusindskiftet og lidt før. Ikke? Og dem, der så er kommet efter, dem, der går i gymnasiet nu eller går ud af gymnasiet, de bliver kaldt generation Z. Er det ikke rigtigt eller hvad? Eller... Ja, det mener jeg, det er nu. Jeg må ikke tage det for gode varer. Men den måde, de bliver beskrevet på, er jo, at de er meget mere ordentlige, puritanske, de er meget mere seriøse og ambitiøse i deres studier, end min generation var. Altså, er det ikke unødvendigt at så give dem en skal ud her, når nu de ellers klarer sig så godt? Jamen, hvad er det spørgsmål, jeg er simpelthen så glad for, fordi jeg synes, vi i mange år ligesom har betragtet unges drukkultur ud fra nærmest sådan et akvarieprincip, hvor vi kigger ind på de unge, og så skælder ud på dem, hvorfor drikker I jer så fulde? Altså, det er jo fuldstændig hul i hovedet på en eller anden måde, ikke? Men grunden til, at danske unge gør det, det er jo, at vi her i Danmark har en drukkultur. Vi er omgivet, de er omgivet af en masse storesøskende og forældre og rollemodeller osv., osv. som også drikker som huller i jorden. Det er på ingen måde mærkeligt, at danske unge drikker så meget. Og det, jeg rigtig godt kunne tænke mig, det er, at vi ligesom forsøger at lave nogle tiltag, hvor der ikke bare er en hel række restriktioner, men tænker i det her med, vi skal have en god fest, vi skal have de unge med osv. osv. Men det her sådan, meget intensive druk, det er det, som vi skal have gjort op med. Mm. Der er en lytter, der hedder Kai, der også skriver ind, og han spørger jo... nej, det er faktisk ikke Kai, det er en anden lytter, men han skriver og spørger, hvor meget de voksne drikker, og hvor mon de unge har det fra. Præcis. Altså, jamen, det er bare for lidt at vende tilbage til den der aldersgrænse og de der 2 år. Jeg bliver bare i tvivl om, hvilken effekt det så rent faktisk har at hæve den der aldersgrænse, når det jo heller ikke er for indtagelse af alkohol, hvis du siger, at forældrene alligevel også har et højt indtag af alkohol. Ja, men noget, som vi måske også skal have lidt mere fokus på for at få ændret den her kultur, det er jo, at forældre og de lidt ældre, de også kan have fokus på deres rolle. Eksempelvis ved vi, at der er mange forældre, der har det sådan, når de sender deres unge i gymnasiet, at nu er det nok ude af vores hænder, hvor meget der bliver drukket. Og så er der også noget lidt sjovt ved danske forældre, som der ikke er ved udenlandske forældre, det er, at man kan have sådan en idé om, at danske børn og unge, de skal lære at drikke. Og det foregår på den måde, at man nok skal ramme ved siden af en hel del gange. Det vil sige, at man skal ud i hækken og ligge og have det rigtig dårligt, fordi så kan det være, at man ligesom får justeret ind, hvor meget kan man så drikke for at få den gode brændert, ikke? Ja. Og det er måske en lidt skæv tilgang til at omgås alkohol på en god måde. Mm. Så forældrenes rolle er ekstremt vigtigt. Vi kan se fra den videnskabelige litteratur faktisk, at selvom du er 16 år, så betyder det helt vildt meget, hvad dine forældre gør omkring alkohol, og hvad de siger omkring alkohol. Så det betyder rigtig meget, både som rollemodeller, og det der med at have et dialog med den unge omkring, hvor meget skal der drikkes, ikke? Den opsang er givet videre til de forældre, der lytter med derude. Du skal have tusind tak, fordi du kom herind. Janne Schurmann Topstrup, professor på SDU, og altså rådsmedlem i Vidensråd for Forebyggelse. Tak. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Annuncio l'esito dello scrutinio. Jeg vil nu komme med resultatet af afstemningen. 733 afgivende stemmer. 383 stemmer for. Sådan lød det i går, da den tyske kvinde Ursula von der Leyen blev valgt som den nye formand for EU-kommissionen. Der var i alt 733 europaparlamentarikere, der afgav deres stemme. 383 stemte for Ursula von der Leyen, og 327 stemte imod, og 22 stemte blankt, og så var der en, der undlod at stemme. Og det var jo det helt store drama nede i Strasbourg i går, og Siegfried Matlock, godmorgen. Godmorgen. Du er politisk kommentator på Dan Nordslesviger, og så er du med til at lige forklare os balladen omkring den her tyske kvinde. Siegfried, hvad er det, der gør, at hun var lige ved ikke at blive stemt igennem? Altså, flertal er flertal, og Ursula von der Leyen har dermed jo i hvert fald opnået, at der ikke kom en mulig krise i EU og en sikker krise i den tyske regering. Hun har selv efter valget sagt, at hun dagen før åbenbart endnu ikke havde et flertal, et absolut flertal i EP-parlamentet. Men jeg tror, der er to ting, der har været udslagsgivende. Det ene er, at hun har holdt en meget varm pro-europæisk tale endda i tre sprog. Og det andet er, at hun i den tale gav nogle bolcher, nogle tilsikringer, både til Socialdemokratiet og De Grønne. Og udslagsgivende for, at hun fik det der knepende flertal, var, at både Socialdemokraten Timmermann fra Holland, som jo havde været spitzenkandidat, og Margrethe Vestager i den 12. time kom hende til undsætning og sagde, vi støtter Ursula von der Leyen. Og det gav et resultat, som åbenbart har bestået i, at de pro-europæiske medlemmer af EP-parlamentet har stemt på Ursula von der Leyen. Okay, og hvad var der ved hende, eller hvad er der ved hende? Nu er hun jo forsvarsminister i Tyskland. Altså, hvad er det, der gør, at de her pro-europæere tvivlede og næsten ikke stemte for hende? Altså, hun er jo forsvarsminister indtil i aften, så bliver hun afløst i øvrigt af CDU's formand, Annegret Kramp-Karrenbauer. Men når der har været modstand mod hende, så har det jo især været rettet mod det princip, at rådet tilsidesatte det, som i hvert fald mange tyskere og mange andre parlamentsmedlemmer har ment, at det var godkendt spitzenkandidatsystemet. Og hun er jo ikke et produkt af spitzenkandidatsystemet, men hun er jo en, der er blevet trukket op af hatten af den franske præsident Macron, og så selvfølgelig også fået støtte af Angela Merkel, som dog måtte undlade at stemme i rådet for Ursula von der Leyen, fordi Socialdemokratiet, hendes koalitionspartner i Berlin, ikke ville støtte Ursula von der Leyen, hvilket også har været et meget stort emne i tysk indrigspolitik. Ja, det er godt nok mange forskellige indrigspolitiske hensyn, ja, der skal tages der. Ursula von der Leyen, hun fik jo opbakning fra den socialdemokratiske gruppe i går. Flertallet. Ja, flertallet. Ja, ja, ja, det gjorde hun. Ja. Og det var så også dem, som Angela Merkel, hun gerne ville undlade, eller hendes koalitionspartner, som du siger, hun gerne ville undlade, hun skulle have stemt for. Netop. Altså, hvad kommer hun til at blive for en kommissionsformand, Ursula von der Leyen? Jamen, jeg tror, med det spil, der har været for overhovedet at få hende igen nåleøjet, der skylder hun Timmermans og Margrethe Vestager en hel del, og hun bliver nødt til, og jeg tror også, hun gør det, hun vil helt klart satse på et meget, meget tæt samarbejde med både Timmermans og Margrethe Vestager, netop fordi de som sagt har givet hende den afgørende støtte. Jeg tror, at hun er jo glødende europæer, og der vil komme langt mere europapolitik frem under hendes ledelse af kommissionen efter 1. november. Men hun vil også gøre klart, at hun især som kvinde, hun er den første kvinde, som jeg har valgt som kommissionsformand, vil gøre en indsats for, at kommissionen fremover vil bestå 50% af kvinder. Og hun har jo endda i sin tale sagt, at selvom nogle medlemslande vil foreslå nogle mænd, hvis det ikke passer hende, så vil hun afvise dem. Så hun har nogle markante holdninger på helt afgørende punkter, og det gælder jo også for eksempel klimapolitikken, hvor hun jo også er kommet de grønne i møde, selvom de grønne ikke har støttet hende. Mm. Sigfrid Madlock, herhjemme i Danmark, der var der jo rigtig mange, der har gået og spekuleret i, om Margrethe Vestager, hun kunne have taget den her post som kommissionsformand, og det får hun selvfølgelig åbenlyst ikke nu, men hvor står vores danske Margrethe Vestager så nu? Jeg siger, som jeg sagde lige før, hun står utrolig stærkt, fordi Ursula von der Leyen jo også, og det gælder også andre tyske politikere, jo har udtalt deres store sympati for Margrethe Vestager, og når hun nu bliver opprioriteret, som det hedder, som første viceformand, så vil hun få, efter min mening i hvert fald, en helt afgørende rolle, og det er klogt, hvis Ursula von der Leyen vil sikre sig et meget tæt samarbejde med Margrethe Vestager, fordi så har hun også håb om, at hun kan sikre sig et pro-europæisk flertal i det europæiske parlament. Sigfrid Madlock, tusind tak, fordi at du var med her til morgen. Du er politisk kommentator på Der Nordslesviger. Og vi følger selvfølgelig den her sag om den nyvalgte kommissionsformand, og vi prøver også at se, om vi kan få fat i Margrethe Vestager og høre, hvor hun så står hen nu, hvor hun altså ikke blev kommissionsformand, men åbenbart står stærkt, som Sigfrid Madlock han fortæller her. I næste time, der har vi det mangeårige medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, Christel Schaldemose, med. Og hun vil prøve at fortælle lidt mere om den her modstand mod Ursula von der Leyen. Og så vil jeg selvfølgelig spørge hende om, hvorfor hun så skiftede mening lige pludselig og endte med at, eller i hvert fald gruppen endte med at stemme for. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. It's commonly known that the usage of ketone esters is prevalent in the peloton. Mm-hmm. Totally legal. I'm not trying to expose anybody here, but the use of ketone esters is there. And I do know that Takuna Quickstep is one of the biggest consumers of ketone esters. Yeah. It's very beneficial, right? Yeah. And if you need it for the last 30, 45 minutes of a stage, and you're the only one there, you go get it. Ja, det der bliver sagt her, det er almen kendt, at ryttere bruger keton. Det er helt lovligt, men det bliver altså brugt. Det er meget præstationsfremmende, hvis du har brug for det de sidste 30-40 minutter af en etape, og du er den eneste der, så tager du det. Det fortæller Lance Armstrong i podcasten The Move. Lance Armstrong, der også selv har vundet Tour de France rigtig mange gange, og har fået frataget alle sine titler, netop på grund af doping, som han så sidenhen har indrømmet, at han har taget. Han mener altså ikke, at det her kosttilskud keton, som er helt lovligt, øger rytternes præstation og er massivt udbredt i dag. Vi har en reporter i Frankrig, og vi har talt med den danske rytter Kasper Askren, der fortæller, at han bruger stoffet. Må jeg ikke også spørge, jeg hørte Lance Armstrong. Han sagde, at Quickstep brugte meget keton. Hvor store forbrugere er det? Er det rigtigt? Jamen, det er en del af vores ernæringsplan, ja. Så det, han siger, at man kan køre ned og hente i bilen undervejs under løbet? Altså under en etape? Det kan man godt, ja. Det kan man godt. Og det er fint nok, synes jeg. Jamen, det er jo en energikilde, ligesom pasta. Ja, det er en energikilde, ligesom pasta. Og Anders Nedergaard, det ved jeg ikke, om du sådan er helt enig med ham i. Godmorgen. Godmorgen. Du er Ph.D. i muskelbiologi, og så er du vært på radioprogrammet Fitness MK herinde. Er keton ligesom pasta? Ja, altså det er et slags næringsstof, der sådan ligger på en eller anden måde lidt mellem kulhydrat og fedt. Men det er noget, der normalt kun fedt. Det er noget, som kroppen normalt selv laver i forbindelse med faste, hvor man jo kører på næsten rent fedt som brændstof. Og jeg tror, det er den her association, altså ketose, den her tilstand, hvor man kører på rent fedt som brændstof. Jeg tror lidt, det er det, der har gjort, at der er sådan en fascination af brugen af de her ketonstoffer og ketonprekursorer blandt udholdende atleter. Så det gør, at atleterne de forbrænder en masse fedt? Nej, normalt så findes det kun i kroppen i en tilstand, hvor man forbrænder meget fedt. Hvis man spiser en masse kulhydrat samtidig med, som de her de gør, de æder jo kraftigt med et kilo til halvanden pasta om dagen, så bliver det bare nærmest en ekstra energikilde. Ja. Så man håber på, at det kan være sådan en ekstra måde at hælde benzin på tanken, mens man kører. Men Anders Nedergaard, hvis det hælder ekstra benzin på tanken, mens man kører, hvorfor mener du så ikke, at det er et præstationsfremmende middel? Jeg vil heller ikke sige, at jeg ved, at det ikke er et præstationsfremmende middel. At der er lavet et mellem en og to håndfuld videnskabelige studier med forskellige... Altså, der findes forskellige stoffer inden for den her kategori. Der findes det, der hedder MCT'er, og så findes det, der hedder ketonsalte, og så ketonester. Og det er jo de der ketonester, man hørte Lance Armstrong tale om. Og de findes alle sammen som kosttilskud, og de bliver alle sammen brugt som kosttilskud blandt de her udholdenhedsatleter. Og der findes mellem en og to håndfuld videnskabelige studier, hvor man har testet det af i forbindelse med, altså med sådan noget udholdenhedspræstationsevne. Og der er faktisk flere af studierne, der har vist, at det medfører en forringelse af præstationsevnen, end der, det viser en forbedring. Det kan der være alle mulige grunde til, men i hvert fald, hvis man skal tage videnskabshatten på og sige noget om det, så ser det ikke vildt lovende ud lige nu. Mm. Er det et farligt stof? Nej. Det er der endnu ikke grund til at forvente. Okay, hvordan indtager de her rytter det? Altså man køber det som noget pulver, der kan opløses i vand, ligesom maltodextrin eller sådan noget. Og så smager de fleste af dem, altså sådan gedint, virkelig, virkelig voldsomt dårligt. Og der er rigtig mange, der beskriver maveproblemer i forbindelse med dem, hvilket er sådan en interessant ting. I de videnskabelige studier, hvor man har set en præstationsnedgang, der ser man som en diskussionsafsnit af de videnskabelige artikler, de flere af dem, der spekulerer i, om det er simpelthen fordi folk, de har fået så ondt i maven, at de har præsteret dårligere. Okay, ja, så lyder det jo ikke som sådan en god idé at tage det. Men Anders Nedergaard, hvis det ikke er præstationsfremmende, hvorfor tror du så, at for eksempel den her danske rytter, Kasper Askren, han tager stoffet? Altså, hvis det nu viser sig, at der kommer flere videnskabelige forsøg, og man finder ud af ligesom at løse det kinks på en eller anden måde, sådan så at man kan sørge for, at folk ikke får ondt i maven, eller man kan finde ud af, hvem det er, der responderer på det, hvem der ikke responderer på det, så kan det godt være, at det bliver en ting. Men sportsfolk har jo altid været ude efter de her marginale gevinster. Så man ser, at hvis man må være en lille smule sådan statistisk, at noget af det, der karakteriserer lille sportsfolk, det er jo, at de har ret stabile præstationsevner med meget lille, variation fra dag til dag. Mm. Og det gør, at selv en ændring i præstationsevner på 0,5% eller på 1%, det kan gøre en kæmpe forskel, hvis man sidder med tre andre, der har den samme præstationsevne og den samme variation i deres præstationsevne. Og derfor så bliver de her marginale gevinster interessante for dem. Ja. Nu har vi jo hørt et klip med både Michael Rasmussen, den danske cykelrytter, og så Lance Armstrong, som begge to har, eller Lance Armstrong har indrømmet, at han har taget doping. Synes du, at det, at de danske rytter, for eksempel den danske rytter Kasper Askren her, han er villig til at prøve at tage keton, nok med henblik på, at det skal være præstationsfremmende, siger det, at... altså noget om, at man er villig til at forsøge at dope sig, eller forsøge at gøre noget, som er unaturligt præstationsfremmende? Nej, altså normalt, så altså sondringen, altså sondringen mellem dopingstoffer og ikke-dopingstoffer, den ligger normalt på sådan en, et triumvirat af, er det præstationsfremmende, er det sundhedsskadeligt, og er det imod sportens ånd? Og der er det gerne sådan, at inden for VADAs rammer, der sidder der sådan en ekspertpanel og vurderer fra stof til stof, om det opfylder de her kriterier. Og al den stund ligesom, at det ikke har nogen form for hormonlignende effekt, eller en signaleffekt i relation til præstationsevne, og det efter alle dømme ikke er sundhedsskadeligt, så jeg vil svært ved at se, hvorfor det skulle puttes eller associeres med dopingkategorien. Det er bare et næringsstof. Det er sådan lidt specielt, temmelig underligt næringsstof, altså, men det er bare det. Tak fordi du var med, Anders Nedergaard. Jamen, altså tak. PhD i muskelbiologi og vært på radioprogrammet Fitness MK her på Radio 24/7. Der er kommet en hel masse sms'er på det her spørgsmål om, hvorvidt alkoholgrænsen, aldersgrænsen for, hvornår man må købe alkohol, skal sættes op. I næste time, der ringer jeg til Oliver på 19 år, der, surprise, ikke er så begejstret for udsigten til, at aldersgrænsen for køb af alkohol skulle sættes op her i Danmark. Men det er først efter, vi skal høre en meget rørende og sikkert også en historie, som mange bliver oprørt over, om alternativ kræftbehandling. En historie, som Berlingske har oprindeligt, som vi nu vælger at sætte lyd på. Det er 7:05. Allerførst skal du have et nyhedsoverblik med Anders Weber. Det kommer nu her, fordi klokken den er 7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. Ja, og Carl Andersen, der er medlem af Liberal Alliance, har sendt en sms. Han skriver, nej, aldersgrænsen på køb af alkohol skal ikke op. Det er ren barnepigestat. Forældrene skal tage ansvar for en god alkoholkultur, ikke Sundhedsministeriet. Johnny, han skriver, hold nu op. Den nuværende aldersgrænse har ikke haft nogen effekt, hverken på alkohol eller tobak. Det er spild af tid. Og Poul Henningsen, han skriver, hvad er problemet i grunden? Jeg er 80'er generation. Drukket som et hul i jorden, er i dag selvstændig, har medarbejdere og to virksomheder. Dem, som jeg har drukket tæt med, dengang går det ligeledes godt med, hvor historien er den samme. De sidder som ledere og mellemledere i stillinger med videre, og jeg kommer fra en forstad til København, skriver Poul. Der er også en anden, der skriver, selvfølgelig skal aldersgrænsen sættes op. Jeg forstår slet ikke, hvad politikerne er bange for. Det er det samme med cigaretter. Hvorfor skal skadelige nydelsesmidler være så let tilgængelige og billige? I andre europæiske lande, hvor aldersgrænsen er højere, drikker unge mindre. Vi har en dårlig alkoholkultur i Danmark, og en hævelse af aldersgrænsen vil bidrage til en generel holdningsændring på sigt. Det har vist sig at virke andre steder. Hvad venter vi så på? Jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, hvis du mener, at vores nuværende aldersgrænse for køb af alkohol, som altså for de lavere procenter af 16 år nu, er helt fin, eller om du mener, at den skal sættes op til 18 år. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Den 1. juni i år, der mistede Jan Lars Nielsen sin kone Gert Berlev til brystkræft. Gert valgte at få en alternativ kræftbehandling, der bestod af blandt andet særlige kostplaner, detox og kaffelappemanger. Det fortæller Berlingske om i denne uge. Og nu advarer hendes mand Jan Lars Nielsen mod alternativ kræftbehandling og ønsker mere oplysning og lovgivning på området. Jeg synes, at den alternative behandling har slået min kone ihjel. Jeg har mistet min kone 15-20 år, før jeg behøvede. Og det er altså det, jeg keder af. Det skal jeg så leve med i mange år. Gert fik konstateret brystkræft i december 2017. Lægerne på Rigshospitalet sagde til hende, at kræften ikke var terminal, og at de højst sandsynligt kunne kurere hendes brystkræft med konventionel behandling. I foråret 2018 der havde hun modtaget de første behandlinger på Rigshospitalet, men hun valgte så herefter at stoppe den konventionelle behandling og opsøgte i stedet alternative behandlinger. Hun døde 1. juni i år. Vores reporter Adina Ren har besøgt Jan Lars Nielsen i Valby i København for at tale med ham om hans afdøde kones kræftforløb og hendes valg af alternativ behandling. Hun havde enten ude i brystet, så kom hun ud på Rigshospitalet, og der kunne de... Altså, der gik de i gang med en helbredende behandling. Normalt så opererer de jo først, og så kemo bagefter, men her vil de starte med kemo for at gøre nu en mindre. Okay, for og så vil de så operere efter et halvt års tid. Men der stoppede hun så behandlingerne efter to gange med kemo, og sagde, at det ville hun ikke. Hvordan reagerede du på det? Ja, jeg blev vred. Det gjorde jeg. Jeg blev virkelig vred. Fordi jeg synes ikke, hun kunne tillade sig. Altså, hun havde meget at tænke på, og hun havde sine børn og børnebørn at tænke på. Så. Ja, og Gert, hun valgte altså at stoppe den her kemobehandling efter to gange, og så opsøgte hun først alternativ behandling fra kræftforeningen Tislerne, som det hedder, indtil hun så tog sin mand, Jan Lars Nielsen, her med til en konference, hvor hun blev introduceret til den alternative kræftbehandler Christina Santini, som kalder sig for Clinical Nutritionist Specializing in Biological Medicine. Og Gert, hun fulgte så Santinis helbredende, efter sine helbredende råd, indtil hun døde den 1. juni i år. Jamen, jeg har været med til en... for det har hun inviteret mig med til en konference for alternativ kræftbehandling inde på Nørrebro. Og der tog du med? Som tislerne har arrangeret. Ja, ja. Der tog jeg med ind. Og det var sådan en stor konference, hvor der var omkring 500 mennesker, som... ja. Sådan som jeg oplevede det, det var, at de havde en konferencier, som sagde til folk, at når der er en, der går op på talerstolen, så skal I rejse jer op og klap. Og når der er en, der går ned på talerstolen, så skal I rejse jer op og klap. Og det er sådan meget religiøst, efter min mening, ikke? Ja, der var også en eller anden, som stillede sig op, og jeg kan lyse, så I bliver bedre af det. Og en op og sige, at vi skal huske at bede for folk, vi skal huske at bede for folk. Så det var religiøst. Det virker meget religiøst, men det var tislerne, som arrangerede det. Der var Christina Santini op og tale også og fortælle, at hun brugte kun metoder med evidens. Og da så Gert, hun kunne se, at hendes sygdom blev værre, så begyndte hun at komme hos hende, ikke? Der var det, hun startede på det der kaffelavement, som og hun... Kan du lige prøve at forklare, hvad det er? Ja. Jamen, jeg opdagede det en dag, fordi at, jeg opdagede, at kaffen lige pludselig forsvandt. Og kaffe, det var en af de ting, som hun ifølge sin behandling slet ikke måtte drikke. Og så viste det sig, at hun lavede sådan en meget stærk kaffeblanding, som hun så pumpede op i endetarmen. Så hun skulle holde det op i 10 minutter eller sådan noget, og så kom ud igen. Ifølge Christina Santinis kostplan. Jeg har den liggende derinde, hvis du har set den. Jeg vil meget gerne se den. Skal vi lige prøve at gå ind og hente den? Hun var meget, hvad siger det? Altså, når hun lavede noget, så gjorde hun det fuldstændig, ikke? Så hun har jo skrevet alt af, hvad hun skulle lave i løbet af en dag her, ikke? En detox-dag, eller om det er en dagsplan, alt det, hun skulle gøre. Kan du prøve at læse det op for mig? Jeg skal se, om jeg kan læse, hvad hun har stået. Nå, kl. 7, der skal hun drikke en halv liter koldt vand, eller brændenældesuppe. Der står der. Naturbælte til, jeg ved ikke, hvad det er. Hun skal lave næseskyl. Og så skulle hun... spise 200 ml en spiseskefuld loppefrød. Og så skulle hun... Og så skulle hun spise en grebfrugt. Og så skulle hun tage en kvart liter bladcellerijuice. Hun kunne ikke fordrage bladcelleri. Og så kværnt hun sådan en kvart liter, eller sådan en bund bladcelleri om morgenen. Til sidst så kunne hun ikke selv, så skulle jeg gøre det. Det smagte forfærdeligt. Der var også flere andre ting, som jeg ikke ved, hvad var. Som jeg kunne se, at hun vrængte jo hovedet, når hun drak det. Er der andre ting her, der står? Ja, så var det... Så skulle hun gå i sauna og tage sådan et eller andet lyshaløj. Det kunne hun heller ikke til sidst. Så købte hun en lampe, så hun kunne gøre det herhjemme. Ja, og så trampolin. Vi har en trampolin stående derinde endnu. Desværre så er det en dårlig trampolin. Det er sådan en kun til at lave øvelser og sådan noget på, så ungerne kan... Børnebørnene kan ikke bruge den. Den er ikke god at hoppe på. Men hun skulle over og hoppe på den? Ja, ja. Indtil hun ikke kunne mere. Var det også noget, hun havde fået at vide? Ja. Det står i hendes plan også. Altså alt det her, det står i hendes plan. Så har hun bare... Altså, han giver så bare skrevet det ned. Jeg kan jo prøve at bladre lidt. Eller, ja, altså jeg... Tænker bare, hvad er det? Okay, så der står sådan en ugeplan her. Ja, ja. Simpelthen fra mandag til søndag. Og så nogle af de ting, som der også stod før, ikke? Så er der noget sauna og noget gymnastik og noget smoothie og noget trampolin og ja, ja. Og så spise blåbær, ikke? Vil du kigge mere? Ja, meget gerne. Ja, ja. Anti-cancerstoffer. Ja, du kan kigge her med for siden i. Kan du prøve at fortælle, hvad der står på det her papir, vi har foran os? Lad os prøve at se. Overskriften er... Ja, hvis vi tager det her op, allylsulfid, mekanisme celledetox, og det skulle der så være i løg, vildløg og porre. Og det, altså lige sidst, overskriften på det her er ligesom anti-cancerstoffer i mad, så det henviser til, at, ja, at hvis man spiser noget... Ja, ja, specifikt, så skulle du modvirke cancer eller få det til at forsvinde, ikke? Og så er der løg og hvidløg og porre, som du siger. Ja, ja. Saponin, som skulle hindre cancermutation, det skulle da være i bælfrugt, da hun spiste mange ærter og sådan noget. Og hvis man spiser kål, så er det... Så skulle det beskytte DNA, ja. Og der skulle være et stof, der her isothiocyanat. Og citrus, det er... Ja, det er antioxidanter. Nej, det er exit transport af cancer, ikke? Så det her, det ligner jo nærmest en vejledning til en kostplan, og så alle de symptomer, ja, der er ved... Ja, ja, og det skulle kunne helbrede cancer og sådan noget, ikke? Og den led hun helt... Ja, hun levede fuldstændig efter den her plan, ikke? Og var overbevist om, at den skulle nok hjælpe hende igennem kræften. Så man betaler knap 11.000 kroner for det, der ligner en meget grundig kostplan og en juice-terapi her, kan jeg se. Og derudover, så skal man så altså også selv ud og investere i alle de her ret specielle superfoods. Ja, det skal hun, ja. Kan du prøve, at der er noget, der hedder top 5 sundhedsfokus. Kan du prøve at læse op, hvad der står her? Hvorfor er du fat i det? Alle anbefalede midler, såsom kosttilskud, mobilstrålingsbeskyttelse, æteriske olier, næseskyller, tungerenset te og honning, kan fås i shoppen på HTTP. Christina Santini, kom shop til prisgaranti. Det gør det lidt nemmere for dig. Så. Ja, sådan lød det altså, da vores reporter Adina Rehn, hun var ude og besøge Jan Lars Nielsen i Valby i København. Hans kone Gert døde altså den 1. juni, det er lidt over halvanden måned siden. Og til begravelsen, der havde Jan skrevet en tale til sin afdøde hustru, som han fik sin søn til at læse op. Den lød blandt andet sådan her: jeg vidste, at du var ved at dø, men du ville ikke erkende over for dig selv eller mig, at man ikke kan spise til at helbrede kræft. Den stædighed og vedholdenhed, som var din styrke, blev også din død, stod der i talen, det skriver Berlingske. Og nu er Jan Lars Nielsens mål altså at få reguleret den her sektor af alternativ behandling, som giver kræftpatienter håb om at blive helbredt. Som giver for eksempel her med blåbær, hvidløg og chili og kaffelavemanger og trampolintræning. Vi har været i kontakt med Christina Santini, den her alternativ behandler. Hun er ikke ønsket at stille op til et live interview i radioen, og det er vi selvfølgelig rigtig ærgerlige over. Hun har til gengæld sendt et langt udførligt svar til os på mail, som vi vil dykke lidt nærmere ned i, med en mand, som lige nu står på Rigshospitalet, og hvor han arbejder som cheflæge hos Kræftens Bekæmpelse og professor i brystkirurgi. Det er Niels Kromann. Han vil altså om lidt forklare, forsvare, hvorfor den konventionelle behandling, den faktisk er en, man bør holde sig til. Du lytter til Radio 24/7. Fodboldklubben FC København fik for nylig en ny spiller på holdet, men det var ikke hvilken som helst fodboldspiller. Det var den aarhusianske Jens Stage, der blev set som en kultspiller i AGF indtil skiftet til København, og i weekenden så blev hans tidligere lejlighed i Aarhus udsat for, hvad der kan betragtes som et brandattentat, da der blev kastet en røgbombe ind af vinduet, som så efterfølgende satte i brand. I går blev en 23-årig mand anholdt og sigtet for gerningen, og der er dog endnu ikke fastslået en sammenhæng mellem skiftet til den nye klub i København, og så angrebet på hans lejlighed. Vi tog ud i Aarhus for at tale med AGF-fans om fodboldfølelser, og hvordan Jens Stage blev en kultspiller, hvis klubskifte altså kan vække vrede. Først der møder vi Christoffer Jensen. Han er studerende på Aarhus Universitet, AGF-fan og nabo til Jens Stage, og blev vækket om natten af brandbilerne fra branden. Jeg ved, du har en AGF-tatovering på din brystkasse. Hvorfor har du det? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo nok fordi, at det symboliserer byen og klubben og fællesskabet derude, tror jeg. Fodbold er på mange måder følelser for mange. Og for mange er det måske også et symbol på noget større end bare en fodboldklub. Men jeg tror især i Aarhus er det også et kæmpe symbol på byen. Og altså noget større end byens identitet, simpelthen. Hvordan er Jens Stage så blevet den kultspiller, han var? Altså, jeg tænker, det er, fordi at han selv har kommet og er oceaner og er kommet i miljøet og ligesom selv har været på stadion. Altså, og så selvfølgelig fordi, at han på mange måder ikke er et teknisk geni, men en fighter-type, og det, de der fighter-typer har det tit med at gå ind i, altså, i hjertet på AGF-fans. Fordi at, måske netop fordi det er en klub, der tit ikke altid spiller det mest brillerende fodbold, men tit har haft modgang og modstand, der gør, at de her, der ligesom går forrest og tager en hvide trøje over hovedet, det betyder meget. Han blev på mange måder repræsentanten for AGF, eller for byen og mange, hvad skal man sige, mentaliteten derude. Ude på stadion er der jo, har der i hvert fald været flag og banner med ham, altså med Stage. Der er et ikonisk billede, hvor han ligesom hopper ind i sådan nærmest et flyvespark, hvor silhuetten af ham er blevet lavet på banner, og det symboliserer nok på mange måder den fighter, han også er, og den mentalitet, der lidt er omkring klubben, at man kan godt lide en spiller, der tit går forrest, og altså han endte jo også... Altså han endte med at være en central del af stammen inde på midten, og ligesom og en central del af hele udtrykket på holdet. Og hvordan reagerede du, da du hørte nyheden om, at han skiftede til FC København? Jamen jeg må nok indrømme, at altså, det gjorde sgu nok lidt mere ondt, tror jeg, end hvis det havde været en anden spiller. Og det kommer nok også lidt af, at altså... Som fan har man jo tit den der forhåbning om, at alle spillere, eller at spillere, de kæmper for klubben og klubmænd og idealister, ikke? Og hvad, da du så nyheden om, at Jens Dages lejlighed var blevet angrebet på den måde, hvad var det første, du tænkte? Jeg tænkte, at det var altså, en ærgerlig udvikling, at det tager sig. Altså, jeg forstår godt, at folk er frustrerede, og måske også, at... Det har nok været en af de skiftede, der tager lidt hårdere på AGF-fans, fordi han også ligesom er en af vores egne, eller hvad man skal sige, og kommet i klubben og ligesom udviklet der. Men derfor er det jo, altså, jeg kan jo kun tage skarp afstand for den slags. Det er selvfølgelig ikke, altså, det er slet ikke retfærdigt, gør ikke den slags handlinger. Altså, slet ikke. Så. Ja, vores reporter Rasmus Svaneborg her, han tog videre ud på værtshuset Hvide Hest, hvor han mødte AGF-tilhængeren Martin. Og nede på værtshuset Hvide Hest i det centrale Aarhus, der har mødt AGF-fanen Martin, der står og nyder en kold øl. Og Martin, hvad har dit forhold til Jens Dage været gennem de sidste par år? Han har bare været en klasse spiller for AGF, har kunnet spille mange positioner. Hvad er det, der gør, at han er lidt kult? Hvorfor er han det? Det er jo det der, når du er han er jo en form for overstreng, selvom han kommer fra Brabrand, ikke? Men altså, og vi kan jo godt lide folk, der har hjerte på rette sted. Og hvad er det rette sted? Og hvad? Og hvad er det rette sted så? Det er jo, når du kæmper for Aarhus, ikke? Og kæmper for AGF, ikke? Og det er jo sådan en, han vil altid opnå lidt mere status, end en man får ud fra et andet landsdel, ikke? Og hvad tænker du så om, at han er skiftet til en konkurrerende klub her i Superligaen FC København? Alle dem, jeg kender, som vi også snakket om her ved baren her, vi synes kun tillykke med det, og vi er fuldstændig antiparti over for det, der er sket med, at man brænder hans lejlighed af og sådan noget. Det er slet ikke noget, vi er sympati med. Det er fuldstændig grotesk i vores øjne. Og hvad er det, der er med Aarhus, ikke? Altså, hvorfor bliver en fighterindsats belønnet fra fansens side her i Aarhus? Det gør det helt tilbage fra, vi havde planeklipperen Tøfting, ikke? Han var sgu heller ikke verdens bedste fodboldspiller, vil jeg godt sige, men han gav den gas. Han gav den 110% til hver eneste kamp, og det kan vi godt lide, især i Aarhus. Og hvorfor det her i Aarhus? Jamen, fordi der er vel sådan et eller andet over, at folk, der giver den fuld skrue og kæmper med røven ud af bukserne, for at sige rent ud. Det er sgu bedre end en eller anden primadonna Ronaldo fodbold. Og der er Jens Dage en af dem med græs på knæet. Nemlig dem, der kommer ud, og man kan se, at når de kampen er fløjet land, vi kan se tøjet, det er revne stykker, der virkelig at det er blevet farvet fra brun til, eller fra hvidt til brun. Det kan vi lide, ikke? Ja, og i næste time, der taler vi med chefredaktøren på Aarhus Stifttidende, som også er glødende AGF-fan om den her sag. Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247. Ja, for lige lidt siden, der hørte vi, hvordan Jan Lars Nielsens kone Gert, hun valgte den konventionelle kræftbehandling fra og valgte alternativ behandling til. Jeg vil lige opsummere kort. Lægerne sagde til Gert, at de sandsynligvis kunne kurere hendes brystkræft med den konventionelle behandling. Gert forsøgte sig i stedet med detox, kostplaner og kaffe. Lavemanger. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Niels Kromann, cheflæge hos Kræftens Bekæmpelse og professor i brystkirurgi. Godmorgen. Godmorgen, og Niels, du er ikke med til studiet, fordi du står på Rigshospitalet og har patienter lige om lidt. Vi er rigtig glade for, at du kunne være med her. Niels, når du møder en patient, som for eksempel i samme situation som Gert, som godt kunne helbredes ved konventionel behandling, og så høre, at de vælger alternativ behandling frem for den, du ved virker. Hvad tænker du så? Jamen, så bliver jeg ked af det, fordi den såkaldte alternative behandling, den har jo ikke nogen dokumenteret effekt. Og i Gerts situation, hvor man måtte starte med at give hende medicinsk behandling for at gøre hendes kræftknude mindre, der ved vi, at hvis man stopper den behandling, så skrider sygdommen frem, og så vil den ende med at slå patienten ihjel. Mm. Jeg ved ikke, om du må svare på det, Niels Kromann, men Gert, hun blev også behandlet på Rigshospitalet. Kendte du hende? Nej, okay. Det gjorde jeg ikke. Okay. Hun valgte jo at stoppe kemobehandling, og så startede hun, eller satsede på den her alternativ behandling. Gert, hun fik behandling hos hende, der hedder Christina Santini, som kalder sig Clinical Nutritionist Specializing in Biological Medicine, og så fik hun forskellige behandlinger, som hun hævdede kunne helbrede kræft. På hjemmesiden, der skriver hun, at mad er den stærkeste medicin, vi har, og derfor skulle Gert spise rigeligt med løg, hvidløg og porre, fordi de laver en detox af cellerne. Er det rigtigt? Nej, det er ikke rigtigt. Der er ikke nogen dokumentation for, at der er nogen fødevarer, der kan bekæmpe kræft. Der er ting, der selvfølgelig er fornuftige at spise, når man er syg. Det er der i øvrigt også, når man er rask. Men der er ikke nogen dokumenteret effekt af nogen former for fødestoffer, der direkte kan gå ind og bekæmpe kræft, såsom kirurgi og kemoterapi og strålebehandling. Mm. I kostplanen der står der også, at chili gør kræftceller inaktive. Hvordan lyder det i dine ører? Det er noget sludder. Det er der heller ikke nogen dokumentation for. Og det kan undre mig, at hvis du forestiller dig, at du går ind på en tankstation, og så fylder benzin i tanken, og man så den, der sælger benzin, hævder, at når du kører den her benzin, så kan du køre 2 eller 3 kilometer længere på literen. Hvis du så ikke kan dokumentere det, ja, så forbryder du dig mod loven. Men det er ikke ulovligt at anprise nogle forskellige fødevarer eller andre kosttilskud og sige, at de her de virker imod kræft, selvom der ikke er nogen dokumentation for det. Mm. Jeg synes, det er underligt, at man har en mere slap lovgivning, når det gælder noget så alvorligt som at behandle kræft i forhold til for eksempel at sælge benzin eller bonevoks. Mm. En af de ting, som Christina Santini hun anbefaler lidt på linje med det her eksempel, du giver med benzinen, det er en eterisk olie, som bliver kaldt frankincense, tror jeg, man udtaler det. Hun skriver selv på sin hjemmeside, at det er Guds plantemedicin mod kræft. Hun skriver også, at studiet viser, at det kan få en hjernetumor til at dø, og midlet kan få hævelsen i hjernen til at gå væk med 75% alene. Er det en behandlingsform, som du er bekendt med? Nej. Den er jeg ikke bekendt med, og jeg synes, du skal bede hende om at fremlægge dokumentationen for, at det virker. For hvis vi havde et stof, der virkede så forrygende, så ville vi selvfølgelig også som almindelige læger bruge det. Det er jo ikke sådan, at fordi tingene kommer fra naturen, så har vi noget imod det. Faktisk de fleste af de behandlinger, som vi bruger, også inden for det konventionelle system, det er ting, som er fundet i naturen. Det kan godt være, at man er endt med at producere dem i et laboratorium, men man er startet med at finde dem i naturen og fundet effekten der. Mm. Christina Santini, hun skriver også på sin hjemmeside, at 1 ud af 5 bliver ramt af kræft. Det er mange, der er mange grunde til det. Følelser spiller en afgørende rolle i forhold til kræft, og hvor vi får det i kroppen. Forskellige følelser er linket til forskellige organer, og hvis du konstant har negative følelser, vil det organ på et eller andet tidspunkt bryde sammen. Er vores følelser linket til vores organer? Hvis man går og er sur hele tiden, kan man så udvikle kræft? Der er lavet meget store undersøgelser her i Danmark, hvor man har set på hvad psykiske traumer kan betyde for risikoen for at få kræft. Og der har man kigget på, om det at miste en ægtefælle, om det øger risikoen for kræft. Det gør det ikke. Man har også kigget på, om det at miste et barn øger risikoen hos forældrene for at få kræft. Det gør det heller ikke. Så har jeg altså meget, meget svært ved at tro på et postulat som det, der bliver fremført her. Fordi det er der i hvert fald nogle meget, meget veldefinerede og meget alvorlige psykiske traumer. Mm. Så igen her må jeg sige, det er altså noget udokumenteret sludder. Og jeg synes, det er meget tankevækkende, og jeg forstår ikke, at lovgivningen ikke er mere skarp på det her område. Hvad synes du, at skulle være konsekvensen af at gå ud og sige, at man mener de her ting, og man mener, at man kan kurere kræft med at hoppe på en trampolin eller spise nogle blåbær? Jamen, jeg kan ikke forstå, at man ikke stiller større krav til markedsføringen af noget så alvorligt som et stof, som nogen påstår kan helbrede kræft, at man, som jeg nævnte før, ikke stiller større krav til markedsføring af sådan nogle produkter, som man gør til for eksempel, som jeg nævnte før, som et eksempel, benzin til en bil. Mm. Hun skriver også, Santini, at mestre vores tanker, så vi kan fremme bedre følelsesmæssig sundhed, er nøglen til at trives, uanset vores sundhedsmål. Derfor er latterterapi også videnskabeligt bevist at være gavnlig i forhold til kræftbehandling. Er du bekendt med, at latterterapi er gavnlig som en kur mod kræft? Altså, der er ikke nogen tvivl om, at forskellige, også psykoterapeutiske tiltag, kan forbedre livskvaliteten hos kræftpatienter, men det kan ikke forlænge deres liv. Så klart kan det siges. Christina Santini, hun turnerer jo rundt på, hun har en hjemmeside og en klinik i Indre København og alt muligt. Og så har hun en lille foredragsvirksomhed, hvor hun ser ud og holder oplæg om, hvordan hendes syn på kræft er. Jeg vil bare gerne lige spille et kort klip med dig, hvor hun taler om mobilstråling, og det er på en konference, der blev afholdt i november sidste år. Den sidste ting, det er også, altså, vi har det her EMF-stråling fra vores smartphones. Det er blevet klart via studier, og jeg kan sende jer alle mulige uafhængige kollektioner af studier, hvis der er nogen, der ikke tror på det her. Altså, det er ikke en trosag. Der ligger masser af studier uafhængige lavet nu med de her EMF-stråler. Det åbner op for blod-hjernebarrieren. Igen, den perfekte cocktail i forhold til, at vi har tungmetaller, og nu har vi altså sådan en lille mikrobølgeovn, der så åbner op, så de her ting kan gå op til hjernen. Hvad gør man? Man sætter sin telefon på fly mode. Man lader være med at sove med den. Og det vigtigste af alt, lad være med at bruge en babyalarm. Eller brug en babyalarm, man putter den i en lille af de her, altså nu ikke for, jeg skal nok ikke nævne et bestemt mærke, men altså hvis I læser en pose, strålebeskyttelsespose, put den i sådan en. Altså de findes jo af forskellige mærker, der laver dem. Ja, og Niels Krohmann, jeg kan sige, at Christina Santini, hun går videre til at tale om, at vi ser mange 8-årige, ned til 8-årige børn med hjernetumorer, fordi at de sover på deres iPads nærmest. Hun står jo på den her konference og lyder overbevisende, eller vil i hvert fald gerne lyde overbevisende. Inger taler om, at hun ved fra alle mulige studier, hun har læst dit og dat, hun har tilbragt 10 år i USA. Altså, hvad tænker du om, at hun kan stå og udbrede det her med de der mobilstråler på den måde? Ja, altså, der er lavet meget store undersøgelser, både i Danmark og internationalt, der netop har kigget på risikoen for at få en svulst i hjernen, når man bruger mobiltelefoner. Det er tilbagevist. Vi kan ikke se nogen sammenhæng. Og i betragtning af, hvor mange der bruger mobiltelefoner, hvor længe man har gjort det, så ville man have kunnet dokumentere den her sammenhæng, hvis den var der. Så det, igen, så må hun altså komme med alle de her mange studier, hun henviser til. Det er et emne, der har været utrolig meget fokus på. Det er meget, meget grundigt undersøgt, og det er tilbagevist. Vi kan ikke finde den sammenhæng. Så jeg synes, det hun siger, er direkte forkert. Og det igen må jeg sige, at jeg synes, det er forkert, at man lovgivningsmæssigt kan slippe af sted med den form for misinformation om et emne, som er så alvorligt. Men der er altså et hul i lovgivningen, hvor der omkring de her helsekostprodukter er sådan, at lige præcis her, der skal man ikke kunne dokumentere effekten. Mm. Og så bliver der jo på en eller anden måde frit slag for, hvordan man kan reklamere for stofferne. Jeg forstår det ikke, det må jeg sige, og jeg synes, det er forkert. Niels Krohmann. Det er folk, der er jo i stor nød, der tyr til de her behandlinger. Mm. Niels Krohmann, nu er du cheflæge hos Kræftens Bekæmpelse og professor i brystkræftkirurgi og står lige nu på Rigshospitalet. Det er derfor, du er med på en telefonforbindelse. Hvorfor tror du, at de her personer, der er syge af kræft, bliver tiltrukket af alternativ behandling? At få stillet en kræftdiagnose, det er et meget stort, måske nærmest sådan det ultimative kontroltab. Og når du kommer ind til en læge, og så man siger, jamen, vi vil anbefale den, den og den behandling, fordi det her mener, vi giver dig den største chance for helbredelse, så er det jo ikke sådan, at man får yderligere kontrol. Det er nærmest et kontroltab mere, at man først har, har fået en livstruende sygdom, og bagefter får ligesom, kan du sige, næsten dikteret, hvad skal du gøre for at, at blive helbredt for det her. Der kan man sige, gå ud og tage en alternativ behandling. Der tager du selv igen ligesom magten over situationen, prøver at genvinde kontrollen. Så jeg synes rent menneskeligt, det er meget forståeligt. Men det er bare stadigvæk ikke i orden, og den behandling, man bliver tilbudt, den ikke virker. Er det et stigende problem, Niels Kromann? Altså møder du flere kræftpatienter, der bliver tiltrukket af den her måde at få kontrol over, over egen sygdom og liv på? Ja, jeg tror, der er en stigende tendens til, at man går ud og vælger den alternative behandling, men heldigvis for langt de fleste, og ikke som det skete her i Gerts tilfælde, der er det noget med, at man går ud og prøver at supplere den konventionelle behandling, vi tilbyder, med noget alternativ behandling. Og i de fleste tilfælde, så gør det nok ikke nogen skade. I nogle tilfælde kan det faktisk godt gøre det, og derfor er det vigtigt, at man taler med sin læge om det, hvis man går ud og vælger at supplere med alternativ behandling. Men det er ikke mit indtryk, at der er en tiltagende andel af patienter, der helt fravælger den konventionelle behandling, og så kun tager den alternative. Og Niels, jeg ved, du har meget travlt her til morgen, så nu skal jeg nok lade dig komme videre, men lige et ganske kort spørgsmål her til sidst. Hvis nu der sidder nogle mennesker derude, der er syge af kræft på en eller anden måde, og overvejer alternativ behandling, hvad vil du så sige til dem? Jeg synes, at de skal prøve at læse denne her artikel om Gert, og hvor hendes mand jo beskriver den der desperation, og hvor meget den sidste tid blev forplumret af den her alternative behandling, som fik meget stor indflydelse også på Gerts livskvalitet. Det synes jeg er meget tankevækkende, og det er åbenlyst, at det hjalp hende ikke. Tusind tak, fordi at du var med her til morgen, Niels. Det var så lidt. Niels Kromann, der altså er cheflæge hos Kræftens Bekæmpelse og professor i brystkræftkirurgi, og vi vil jo meget, meget gerne have haft Christina Santini med i radioen her til morgen, men hun har ikke ønsket at stille op til et interview live i radioen. Hun har tværtimod sendt et langt svar på mail til os, et skriftligt svar, hvor at hun... Ja, nu er jeg lige så fræk, at jeg fortolker på det, hun siger. Ikke? Altså, hun frelægger sig lidt ansvaret for, at hun er den, der har sagt til Gert, at hun ligesom kan blive helbredt af kræft ved de forskellige ting, som hun tilbyder. Altså, hun har sagt, at hun kan forbedre livskvaliteten, og det kan være med til at kurere kræft. Hun fortæller for eksempel om det her frankincense, Guds plantemedicin mod kræft. Der siger hun til os, at hun er enig i, at det er en problematisk formulering, og det kan misforstås. Så siger hun, at hun allerede har omformuleret det på sin hjemmeside, og hun kan ikke genkende, at hun har anbefalet det som en enkeltstående behandling. Og jeg sad altså og brugte en hel del tid på Christina Santinis hjemmeside i går, og der var det i hvert fald ikke blevet ændret. Altså, der kan man stadigvæk læse, at frankincense er truly God's plant medicine against cancer. Og hun skriver, at den her form for olie på sin hjemmeside, står der stadig, er et meget stærkere middel end kemo eller noget i gåseøjen menneskeskabt medicin. Hun skriver også et andet sted på sin hjemmeside. Altså, der har hun et lille indlæg, der hedder, hvorfor jeg ikke går så meget op i den såkaldte i gåseøjen videnskab i medicinalindustrien. Der er rigtig mange af de her indlæg derinde, og så har hun også et indlæg, der hedder Eat to Beat Cancer, altså en måde, man kan spise på, så man kan blive... Så man kan slå kræften, må man forstå. Det står altså på hendes hjemmeside, selvom at hun skriver noget andet i en mail til os, og jeg ville frygtelig gerne have spurgt hende, hvordan de to hænger sammen, men det har hun altså ikke ønsket at deltage i. Nyhedsoverblik fra Radio 24. Den nye formand for EU-kommissionen, tyske Ursula von der Leyen, vil trække EU i en mere føderalistisk retning. Det mener i hvert fald Marlene Wind, der er leder af Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Jobskabelse, sikkerhed for den enkelte garanti, eller hun lover de unge en form for jobgaranti, hun lover mindste løn. Altså, der er en hel masse ting, som måske går lidt mere i en lidt mere føderal retning. Von der Leyen blev i aftes valgt som ny formand for EU-kommissionen ved en afstemning i Europaparlamentet i Strasbourg. Det skete med bare 9 stemmers flertal. Det er ikke muligt, at de velstående landes økonomier kan fortsætte med at vokse, hvis landene samtidig skal nedbringe belastningen på klimaet og biodiversiteten. Det er konklusionen i en ny rapport udarbejdet af et internationalt forskerhold for European Environmental Bureau. Det er et netværk for 150 grønne organisationer i Europa, det skriver Information. Debatten om grøn vækst har stået på i årtier, men rapporten gør altså op med forestillingen om, at økonomien kan fortsætte med at vokse, mens CO2-udledningen og andre kritiske miljøbelastninger nedbringes. USA vil nu indføre sanktioner over for Myanmars hærchef og tre andre militære topfolk som følge af etnisk udrensning af Rohingyaer, det skriver nyhedsbrugerne Reuters og AFP. Der er løbende rapporter om, at det burmesiske militær krænker menneskerettighederne, udtaler det amerikanske udenrigsministerium. I august 2017 indledte hæren i Myanmar en brutal forfølgelse af det muslimske mindretal Rohingyaerne i den nordlige delstat Rakhine, tæt på grænsen til Bangladesh. Nye skilsmisseregler, som trådte i kraft 1. april, giver barnet automatisk delt bopæl i 3 måneder, og først derefter kan forældrene beslutte, hvor barnet skal bo. Det skulle give ro omkring barnet i en potentiel konflikt. Men den foreløbige erfaring hos Mødrehjælpen er, at reglen virker modsat, skriver Politikken. Tværtimod betyder den, at børnene lever i konflikten længere. Det gør, at forældrene har en uafklarethed i længere tid. Og dem, det går ud over, det er børnene, fordi det er børnene, der ikke kan få at vide, hvor de skal bo henne. Det er børnene, der skal blive ved med at leve i konflikt og med skænderier. Siger vicedirektør i Mødrehjælpen Trine Schaldemose. I dag mest tørt med nogen eller en del sol, mellem 18 og 23 grader og svag til let skiftende vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Thomas. Godmorgen. Du sidder og lytter med til vores program derude. Det er vi rigtig glade for. Tak for det. Ja, jamen det er det bedste, man kan høre morgen. Åh, tak. Det er vi glade for at høre. Det kunne jeg godt dvæle ved i flere minutter, men skal vi ikke hellere komme til det drejer sig om? Du har nemlig skrevet en sms til os om den her aldersgrænse for alkohol til unge. Hvad er det, du mener om den sag? Jamen, jeg skrev, at hvad med de voksne? Hvor er de unge har deres vaner fra? Og jeg er bare så træt af de der politikere, som skal bestemme og kontrollere os alle sammen i hovedet og røv og sætte begrænsninger for os hele tiden. Og der kommer ikke rigtig noget ud af det alligevel. Altså, de unge, de drikker, når de har lyst til det, ikke? Mm. Thomas, hvor gammel er du selv? Jeg er 47. Har du børn? Jeg har en enkelt søn på 16. Nå, okay, så er han jo lige i aldersgruppen, som... Ja, men han er et rigtig dårligt eksempel, fordi han begrænser det rimelig meget. Jeg tror, altså man får ikke alt at vide, vel? Men jeg tror ikke, han har været sådan helt derude, hvor han brækker sig og sådan noget. Okay. Men har I talt om, hvordan man håndterer alkohol og sådan nogle ting så? Ja, altså det har vi gjort sådan jævnligt. Og så har han jo også været med til nogle påskefrokoster, hvor han har set sin far... gået brænde, ikke? Ja. Det, når man ikke drikker så meget, og så lige pludselig sådan en frokost, og så lige pludselig får man de der snaps, og så går det galt, ikke? Jamen, det er altid snapsen, det er det bare. Som 40-årig, der sidder man der og hænger med næbet, ikke? men jeg har mit indtryk af de unge i dag, det er faktisk, at de er lidt mere fornuftige, end jeg var. Mm. Mm. Ja, det er også det, statistikkerne siger. Ja. Så du synes faktisk, at det er unødvendigt at rykke på den her aldersgrænse, eller hvordan? Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes i realiteten slet ikke, der burde være nogen grænser, fordi jeg tror ikke, at sådan en lovgivning hjælper noget. Altså, man kan godt sådan ud og til vise, at man, altså som samfund, at man mener, at man skal ikke begynde, før man er 18 eller et eller andet, ikke? Men de unge, de drikker jo nok alligevel, og så er det, at de gør det i smug, og det bliver meget mere besværligt, og man måske også værd at tale om, ikke? Mm. Thomas, tusind tak, fordi at du havde lyst til at være med. Velbekomme. Og tak fordi, at du skrev ind, og god dag til dig. Ja, tak, og i lige måde. Jamen, tak. Ja, og du kan gøre ligesom Thomas, du kan skrive ind til mig på sms, hvis du har en holdning til den her aldersgrænse for, hvornår unge må købe alkohol. Det er altså en professor fra SDU, vi havde inden for en times tid siden, som har været med til at lave en ny rapport fra Vidensrådet for Forebyggelse, som altså siger, at man bør hæve aldersgrænsen for, hvornår man kan købe alkohol fra 16 til 18 år. Det vil gøre noget for den alkoholkultur, vi har herhjemme. Og nu har jeg dig med på en telefon også, Oliver Andersen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er jo, du er 19 år gammel. Du er lige blevet student fra Handelsgymnasiet i Silkeborg. Ja. Så jeg går ud fra, at du har haft en sommer fyldt med en masse alkohol. Ja, den er i hvert fald startet hårdt ud, kan man sige. Ja, ja, der er sådan en hue der, den kan virkelig betyde, at man skal hamre nogle øl. Ja, det kan den. Ja. Hvornår begyndte du at drikke alkohol? Jeg tror, det var den der 15-16 års alder. Ja. Der omkring. Lige før man kunne købe det, tror jeg. Ja. Har det nogle gange taget overhånd for dig, når du har drukket? Ja, det har det. Et par gange er det i hvert fald sket. Hvordan? Ja. Hvad skete der? Jamen, altså jeg tror, det er sådan lidt eller sådan en gruppepres, man går under, fordi man gerne vil være den seje dreng-agtig. Og så kan det godt tage overhånd. Men sådan, jo ældre man bliver, jo mere kan man selv styre det. Hmm. Hvad var det for noget? Altså, hvad var gruppepresset på? Var det så noget med at drikke meget, altså bare mange øl, eller drikke shots? Eller kan du give lidt, fortælle om en situation? Altså, da man var mindre, så gik det meget ud på, at den seje dreng, det var ham, der kunne drikke mest. Og det var ham, som... Altså, det gav sådan en eller anden form for respekt, og folk, de vil gerne være sammen med ham og fest med ham og sådan noget. Og der vil man jo gerne hen. Og så bliver man så nødt til at drikke lidt mere, end man måske kan holde til. Og så er det jo der, det går galt. Ja. Er det ikke lidt underligt, at man er den seje, hvis man kan drikke rigtig meget? Jo. Helt bestemt. Nu er jeg også blevet en ældre, og jeg synes, det er forfærdeligt, at man kan have den holdning i den alder. Så Oliver Andersen, når nu du er blevet ældre og klogere, var det så ikke en god idé at hæve aldersgrænsen for at købe alkohol til 18 år? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at man er moden nok, når man er 16 år. Det har du da lige fortalt, at I ikke var. Jeg tror, man skal fokusere på noget andet. Det er dem, man er sammen med. End at når man kan købe det, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, men det gør jeg, Oliver. Jeg undrer mig bare over, at du fortæller om gruppepres, og at det handler om, at den, der kan drikke allermest, og så bagefter, så siger du, at de godt selv kan finde ud af det, de unge. Altså, man må nok, når man kan købe det, når man er 18. Men jeg synes, det, man skal fokusere på, det er dem, man går med, og hvordan man gerne vil være over for sine venner. Fordi at, jeg tror, det er det, der er problemet. Mm. Det er de kredse, man omgås i, og ikke hvilken alder man er, når man skal købe det. Mm. I den her nye rapport fra Vidensrådet for Forebyggelse, der trækker de nogle forskellige statistikker frem. Og statistikken viser, at de danske unge, det er altså dig, Oliver, det er, at I drikker mere end alle andre unge i Europa, og at 32% af eleverne i de danske 9. klasser har været fulde inden for den seneste måned. I Sverige, der er det tal kun 9%, og i Europa, der er det gennemsnitligt 13% af de unge, der altså har været fulde inden for den seneste måned. Når du hører dit tal, synes du så ikke, at det lyder som om, at de danske unge har et problem med alkohol? Jo, lidt i forhold til de andre lande. Men når man er ung i Danmark, så synes jeg ikke, at det er et problem. Fordi jeg synes ikke, det er noget, som går ind og påvirker ens skolegang og sådan noget. Jeg tror, det er mere i weekenderne. Så det kommer ikke, jeg føler ikke, det påvirker noget. Mm. Så jo, tallene er selvfølgelig høje, men nu er jeg selv ung, og jeg har ikke følt, at det har påvirket i hvert fald min skolegang eller mine ambitioner eller begrænset mig på noget endnu. Mm. Hvorfor tror du, at de danske unge drikker så meget mere end de andre unge i Europa? Jeg tror, det er sådan den kultur, vi har i Danmark med alle de festivaler og så også lidt for den der gamle vikingetid. Hvis man kan sige det sådan, der drikker vi også meget, men nær så meget, men der er også en masse øl og sådan noget, hvad man i hvert fald ser i. Og så tror jeg også, at når man er børn, og så man hører sine forældre snakke med deres venner, og så de siger, hvad kommer I lige hen til et glas vin, eller skal vi lige tage en øl, eller sådan noget. Og det hører man jo, da man er lille, og så tror jeg bare, at det er automatisk smitter en lille smule af. Ja, så bliver man inspireret af de gamle der. Ja. Ja, det tror jeg. Fordi det er det, man ser op til. Ja. Hvad, Oliver Andersen, hvornår skal du ud og drikke næste gang? Det skal jeg i dag. Det skal du i dag? Ja, jeg tager til Skagen i dag, så jeg... Åh, for søren. Det er uge 29-festen. Det er korrekt. Ja. Så bliver det jo vildt, gør det ikke? Jo, det bliver hyggeligt. Ja, du bliver nødt til at holde dig på modden jo. Altså ikke blive for dårlig, når nu du har sagt de her ting i radioen. Det ved du godt, ikke? Ja, det... Jo. så har jeg nogle forpligtelser. Ja, det kan man sige. Oliver Andersen, tak fordi at du var med her til morgen. Jo, tak. Tak fordi jeg måtte. Jamen, selvfølgelig måtte du det, og have en rigtig god dag. Oliver Andersen er altså 19 år og student fra Silkeborg, og der kommer en del sms'er på det her spørgsmål. Der er en, der skriver, det hjælper jo ikke. En anden skriver, tilgængelighed begrænser indtagelsen. Se tal fra Sverige. Unges organer bør få lov til at vokse i fred og ro, og det er simpelthen en svensker fra Jylland, der skriver det, underskriver den her person sig som. Mener du også, at aldersgrænsen for, hvornår unge må købe alkohol, skal hæves til 18 år, så skriv ind til mig på sms. Nummeret er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, og i går aftes, der fik vi alle sammen en ny kommissionsformand. Det var den tyske forsvarsminister Ursula von der Leyen, som med et flertal i Europaparlamentet nu kan sætte sig på den magtfulde post. Godmorgen, Søren Gade, medlem af Europaparlamentet for Venstre. Godmorgen. Er du glad for den nye kommissionsformand? Jamen, det er jeg altså. Demokratiet virker jo. Der var jo en afstemning, den var jo tæt, og von der Leyen er nu formand. Og det har jeg det helt fint med. Ja. Det var noget med, at du ikke stemte for hende i går. Altså, og tværtimod måske heller ikke var så begejstret. Jeg har et tweet fra dig fra i går aftes, altså i går eftermiddag. Der skriver du gode takter på klimaområdet fra von der Leyen, men er imod forslagene om blandt andet fælles flygtningefordeling, EU her, kvindekvoter, mindsteløn, dagpenge, støtter derfor ikke von der Leyen. EU skal ikke udvikle sig til en social union, der blander sig i den danske model. Og så stemte du blankt. Hvordan kan du være glad for hende alligevel? Jamen, fordi at flertallet af mine kollegaer har jo valgt hende. Altså, det, der er vigtigt for mig at understrege, det er jo, at jeg har jo kørt en valgkamp siden oktober. Og jeg ved præcis, hvad jeg har sagt. Du kan tage alt det materiale, jeg har delt rundt i hele Jylland, og alle de møder, jeg har holdt. Og jeg kan jo ikke, 3 uger efter jeg er kommet i Europaparlamentet, eller møderne lige startede, gå ned og stemme direkte modsat af det, jeg har sagt i hele valgkampen. Jeg mener sådan set det, jeg sagde. Og det har jeg ment i hele valgkampen. Og det holder jeg ikke op med, fordi jeg er blevet valgt. Og jeg mener, at Europa skal koncentrere sig om de store ting, frihandel, de store klimaudfordringer, vi står overfor. Mm. Og så skal man altså holde snitterne væk fra for eksempel den danske model. Arbejdsmarkedsparter, de kan godt finde ud af at lave ordentlige arbejdsforhold og lønforhold for alle danske. Og vi har et udmærket velfærdssystem, som bliver undergravet hver gang EU kommer og byder os om at lave det system om. Så det holdt jeg bare fast på i går, så det var ikke sådan en stor revolution, det jeg gjorde. Jeg tror, der var flere, der ville have bemærket, hvis jeg havde stemt anderledes, fordi så kunne de da med rette beskylde mig for hygteri. Ja, dine vælgere i Jylland der, selvfølgelig. Ja. Men Søren Gade, hvordan er det præcis, at du frygter, at Ursula von der Leyen, hun kan gøre EU til sådan en mere federalistisk union? Jamen, altså nu skal man huske, den tale i går, det var jo sådan en tale, hvor en salgstale, hvor hun stort set skulle gøre sig lækker over for alle grupper i parlamentet for at få det her flertal på de 300 og hvad var det, 83 eller hvad det nu var. Og hvad hedder det? Det lykkedes jo for hende, og jeg tror jo, det, at der var kun 9 stemmer i hendes flertal, det gør måske også, at der er nogle af områderne, hvor kommissionen vil tænke sig en lille smule om. Det, hun siger i går, det skal jo så udmøntes i et program, og det skal da også igennem parlamentet, og der tror jeg da, at man vil se hende mindre aggressiv på de der føderalistiske områder. Mm. Jeg mener, at EU det skal være et samarbejde mellem nationale stater, og den føderale tankegang, den er jeg lodret imod. Okay, og jeg har læst i Politikken her til morgen, at du faktisk var positivt stemt over for von der Leyen i sidste uge, men at det var den tale, hun holdt i går, der fik dig til at skifte mening, og så stemte blankt. Kan du ikke lige prøve at give endnu et eksempel på, hvad det konkret var, hun sagde i den tale, som du ikke kunne lide? Jo, men altså nu var hun jo, da jeg var positiv, der var hun nede i vores gruppe, og der var selvfølgelig målrettet Renew Europe-folkene, som sad der. Men når jeg så hørte talen i går, altså der var jo mange ting, der ikke var nævnt. Der var ikke nævnt ret meget om for eksempel frihandel. Der var ikke nævnt noget om landdistrikter, og som jo landbrug og landdistrikter, som får 2/3 af det budget, vi har hernede. Men der var en hel masse. Altså Frontex, lad os nu tage den der med de ydre grænser. Det er noget af det, som herfru Europa går meget op i. Der var ambitionen ikke større, end at man i 2024 skulle have 10.000 grænsevagter klar. Det er det største problem, vi står overfor, det er migration til Europa, og så har man ikke en løsning før i 2024. Det synes jeg simpelthen, det var for dårligt. Mm. Som gammel forsvarsminister, jamen jeg er ikke for vores forsvarsforbehold, men jeg er heller ikke for en EU her. Altså jeg tror helt bestemt på det transatlantiske forhold, hvor Europa og USA, de står sammen og i NATO. Og det har jeg bare, jeg er meget skeptisk over for den model. hun talte om i går, som jo også er Macrons model med den her Europa her, det er ikke den vej, jeg mener, EU skal udvikle sig. Og så var der simpelthen alt det her med dagpenge, pensioner og andre ting, hvor EU vil gå ind og blande sig. Ja. Og det er jeg bare bange for, at det kommer danske lønmodtagere, de danske statsborgere til skade, fordi vi har jo løst nogle af de udfordringer. Vi kan jo ikke, hvis der er et problem med pensioner i Sydeuropa, så må de jo bare stå op og arbejde noget længere. Det har vi jo gjort. Det er jo hårdt at være dansker. Vi skal arbejde længere, før vi kan gå på pension. Mm. Det har man ikke gjort i andre lande, og så bliver det vores problem. Det er jeg simpelthen ikke enig i. Ja, det kan jeg godt forstå. Søren Gade, de andre medlemmer af de parti Venstre, de stemte jo for von der Leyen som kommissionsformand. Så I er simpelthen splittet i Venstregruppen i Europaparlamentet? Jamen, vi havde jo en drøftelse, men altså, du skal jo kunne stå til ansvar over for dig selv, og jeg gider jo ikke at smadre alle spejlene i mit hus, fordi jeg kan holde ud og se mig selv i spejlene, og derfor så stemte jeg blankt i går. Og jeg har stor respekt for, at mine kollegaer har stemt, men nu skal jeg ligesom stå til ansvar for mig selv, og de vælger, der har stemt på mig. Sådan kan det siges, Søren Gade. Lige et sidste spørgsmål. Margrethe Vestager, som jo er tidligere medlem af Radikale Venstre og formand for Radikale Venstre her i Danmark, hun er jo også den gruppe, I sidder i, Aldes kandidat, var en af jeres spitzenkandidater til de her toppostvalg, som altså foregår nu. Ved du, hvad der kommer til at ske med hende? Nej, altså, jeg glæder mig over, både som medlem af Europaparlamentet og som dansker, over, at Margrethe Vestager har fået så fremtrædende plads som næstformand i kommissionen. Så må jeg sige, at jeg går lidt mindre op i, om det bliver en, hvad var det nu, kvalificeret næstformand, eller første næstformand, eller to første næstformand. Det er det, der hedder ananas i egen sovs. Altså, det er fuldstændig lige meget. Men jeg glæder mig over, at hun har fået den fremtrædende plads, og det kan vi være stolte af, som dansker Margrethe har gjort det fremragende i sin tid som konkurrencekommissær. Ja, så det kan alle dem, der lytter med derude, godt lige tage og løfte panden i løbet af det den her. Godt. Ja, Søren Gade, lige sidste spørgsmål. Der er en del, der brokker sig over, at den der afstemning i går var hemmelig. Altså sådan, man kan ikke gå ind og se, hvem der har stemt for eller imod von der Leyen. Hvad mener du om den kritik? Man skal da stå ved det, man har stemt. Det er jo også det, jeg ligesom gør her. Det kan gå begge veje. Altså, det med en hemmelig afstemning kan jo også gøre, at der er nogen, der så stemmer efter overbevisning, selvom de har sagt noget andet. Så hører jeg Willumsen sige, at det kan også være så, at vælgerne kan ikke stille deres politikere til ansvar. Altså, jeg havde ingen problemer med, at den ikke var hemmelig, fordi jeg har sådan, jeg står jo ved det, jeg mener. Jeg tror ikke udfaldet havde været anderledes, hvis jeg skal være helt ærlig. Okay. Tusind tak, fordi at du var med her til morgen, Søren Gade. Selv tak. Ha' en god dag. Jo, tak lige måde. Søren Gade, der altså er medlem af Europaparlamentet for Venstre, og som ikke stemte for den nye kommissionsformand, men valgte at stemme blankt. En sort stemme i en hvid verden. Jeg kom til Danmark en kold decemberdag. Vi lander i Kastrup Lufthavn, og der er hvidt over det hele. Mary Consolata Namagambe er født i Afrika, men er opvokset i Danmark. Jeg havde set hvide mennesker i min landsby i Uganda, havde vi fået besøg, men jeg kom ikke tæt på dem. Jeg observerede dem bare, og der troede jeg faktisk, at alle hvide mennesker havde et sprog. Hver dag mødes Mary med gamle, hvide mænd for at tale om det sorte og det hvide og alle nuancerne midt imellem. Jeg er den her brune stemme, som ofte bare har observeret andre snakke om mig, eller snakke om emner, der omhandler mig. Men lige pludselig så sidder jeg i bordet. Mary og de gamle hvide mænd. Hver dag klokken 11. Her på Radio 24/7. Mary og de gamle hvide mænd er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplanen 2019 og kan også hentes som podcast. Ja, og der bliver ved med at komme sms'er på det her spørgsmål om aldersgrænsen for køb af alkohol, den skal hæves. Mia, hun skriver, får den ændret den lov for alkohol at købe til 18 år? Det er alt for nemt for unge at blive for alkoholinteresseret. Jeg havde for år tilbage udviklingsstuderende fra USA, og de fokuserede så meget på, at her kunne de drikke alkohol, fordi de var 17, og det kunne de ikke i USA. Trist, at alkohol fylder så meget i de unges liv. Vi har brug for friske hjerner. Ikke hjerner, der er marineret i alkohol, skriver Mia altså. I næste time, der skal vi ud over og selvfølgelig at tale videre om det her alkoholforslag, også tale videre om det her brandattentat mod en tidligere AGF-spiller, som altså har skiftet til ærkeklubben FC København. Og vi skal tale med Jan Skovby, der er chefredaktør på Aarhus Stifttidende og AGF-fan, og der er simpelthen lytter fra året, der hedder Figu, der skriver, stop ham, Jan Skovby. Han kunne ikke slå igennem i AGF som spiller, og han blev derefter en sur sportsredaktør på Stiften i Aarhus. Men allerførst i næste time, der har jeg en gæst, som kommer herind, og han skal være med om 5 minutter. Jeg vil ikke sige, hvad indslaget handler om, men måske kan du gætte det, hvis jeg nu lige ringer til ham, og vi lytter til hans telefonsvar. Navnet er Rogård. Knud Rogård. James Bond Collector 007. Læg venligst en besked. Tak. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. Jeg har lyst til, at vi bare skal lytte til det her lidt længere, men jeg tror i stedet, at jeg vil introducere dig nu, Knud Brogaard. Velkommen til. Tak, tusind tak. Det er altså dig, der har den her famøse telefonsvar, vi lige hørte før nyhederne, ganske kort. Ja. Jeg har jo inviteret dig herind, fordi vi skal tale om den kommende James Bond-film. Den 25. af slagsen. Ja. Men allerførst, kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om dig selv, om hvad James Bond betyder for dig? Jamen altså... James Bond betyder meget for mig, selvom man lige skal passe på, at det ikke bliver for, det ikke bliver for vildt. Ikke? Vi skal jo lige passe på familien også, ikke? Men jo, jeg har jo sammen, eller jeg har været i gang siden 1980 med at gå ind over Bond-regiet, ikke? Og synes stadigvæk, det er sjovt. Mm. Det, der er i det, det er, at jeg prøver at bygge nogle ting op. Jeg har et lille mini-museum, som jeg kan gå og nyde. Og... Det synes jeg, det er dejligt at have en hobby. Ja, du har taget nogle forskellige ting med fra dit mini-museum. Ja, jeg har taget en Sean Connery-dukke med her. Ja. Der er 1-6 skala, som et firma, der hedder Big Chief i USA, har lavet. Og de er begyndt at lave en del af dem nu her. Men den er så scannet i 3D, så den er fuldstændig lige efter bogen, som du ser, personen selv. Ja, kan du lige prøve at dreje den over mod mig? Jeg vil gerne lige se ham forfra her. Det er meget, meget flot. Ja. Ja, jamen, der står han jo i fuld smukt lysegråt jakkesæt og med en pistol. Og, ja, og den er fra Goldfinger. Utrolig velkendt mand. Ja, ja. Den er, hvad nummer film er det egentlig? Kan du huske det lige på stående fod? Det er nummer 3, ja. Ja, det er selvfølgelig en af de første, det er klart. Ja. Hvad var det, der tiltrak dig ved James Bond-universet, da du begyndte på alt det her i 1980? Jamen, det var selve opbygningen i selve filmen. Altså kulisserne, hvordan de har bygget det hele op og sådan noget. Ikke? Jeg ved godt, der er også Star Wars og alle mulige andre filmer også, ikke? Men det fascinerede mig ret meget, sådan, så jeg gik i gang med selv at prøve at lave nogle landskaber, der lignede noget af det fra filmens regi, ikke? Mm. Og James Bond, han er jo også kendt som Agent 007 i de her film. Altid en veltrænet, velklædt mand, som er enormt stilfuld. Og alt. Hvad betyder den del af det for din fascination af James Bond-universet? Jamen altså, så vil jeg gå en anden vej. Jeg vil sige, at nu har jeg jo set alle filmene. Den første, jeg så, det var i 62. Jeg så den med min far og mor der, ikke? Og der vil jeg sige, at og så frem til nu, det er jo helt vildt. Altså, der er jo meget, meget computer halløj ind over. Men bortset fra det, så synes jeg, at Sean Connery, han er den bedste. Det kan vi ikke komme ud om. Men det er derfor, du har taget ham med. Ja, de andre er jo gode nok på det hver deres måde, ikke? Men jeg er ikke rigtig faldet ind i Greggs skuespil endnu. Mm. Og jeg ved ikke, om det sker. Men jeg synes, der mangler et eller andet. Jeg kan ikke sige, hvad der mangler, men der mangler et eller andet i personen. Ja. I skuespillet, det gør der. Der er også nogen på sættet til den næste film, eller nogen, der har træffet beslutninger om den næste film, som har ment, at der var noget, der manglede. I hvert fald har de taget en meget ny beslutning, som nu bliver diskuteret verden over. Ifølge The Guardian og en lang række internationale medier, så bliver det faktisk for første gang nogensinde en kvinde, der skal spille Agent 007. Oven i købet en sort kvinde, som er 31 år gammel. Hun hedder Lashana Lynch. Hun er fra London, og hun er bedst kendt fra rollen som kamppiloten Maria Rambeau i Captain Marvel. Synes du, det er en god idé, Knud Brogaard, at hun skal være den nye Agent 007? Nej, det synes jeg ikke. Men altså, alle skal jo have en chance jo. Altså, det er jo noget... Det er jo noget at sætte i England, tager op åbenbart, ikke? Og så må vi jo se, hvordan det sker. Altså, hvordan det kommer til at foregå, ikke? Ja. Men jeg kan ikke rigtig se det. Hvad er problemet ved det? Jamen, altså, problemet... det er svært. Altså, det er jo noget med, at Ian Fleming, da han skrev bøgerne, der var det jo en mand, der skulle spille James Bond. Og nu kommer der en kvinde ind over. Og nu har jeg været inde og læse om hende, og hun er en ret dygtig skuespillerinde, ikke? Men jeg kan ikke rigtig se det for mig, det der. Og nu har jeg været inde og læse på medierne der, ikke? Og der er mange, der skriver, det kan ikke være bekendt. Altså, så der må være noget om det på en eller anden måde, ikke? Altså, jeg skal jo ikke bestemme. Og det har jeg heller ikke tænkt mig at gøre, vel? Altså, at sige til dem derovre, hvad fanden er det for noget, ikke? I laver. Det dur jo ikke, vel? Men har du det på samme måde, at det kan ikke være bekendt, at det nu er en kvinde, der kommer ind og skal spille Agent 007? Ja, for jeg synes, det virker forkert. Det synes jeg. Men nu skal hun have en chance. Mm. Og så må vi jo se, hvad der sker. Ikke? Altså, nu skal hun lige gå ind over. Hvad er problemet selv, egentlig? Altså, hvad er problemet ved det? Jamen, det er jo selve... Jeg tror, det bliver selve skuespillet i sig selv, ikke? Der bliver over i noget andet bane, eller sådan noget, ikke? Altså, også alvorsmæssigt, ikke? Altså, hvorfor jeg faldt over Sean Connery, det var den der måde, han spiller rollen på. Alt, hvad han laver, det er bare fantastisk godt, ikke? Mm. Okay. Pierce Brosnan og Timothy Dawson og George Lazenby, det er jo også godt det, de går og laver, ikke? Ja. Hvor meget betyder det for din kærlighed til Sean Connery og de andre James Bond-skuespillere, der har været igennem tiden, at det har været mænd i jakkesæt, stilfulde, veltrænede mænd i jakkesæt? Jamen, jeg synes, det er sejt. Det er flot. Det er meget flot at se. Det er det. Og nu skal vi se en kvindelig skuespiller inde med slipsen måske. Ja, det kan hun jo sagtens på, eller kan man sige. Det kan hun sagtens på. Ja, det kan hun, ja. Men selvfølgelig, vi må jo se, hvad der sker. Altså, ja. Og uanset hvad, hvis det bliver en kvinde til 2026, hvis det nu holder. Nu den her er jo skrevet ret meget, den de er i gang med nu, ikke? Mm. Der er gået 5 år nu, ikke? Og det er jo ikke rigtigt. Altså, men der er også sket så mange ting. Ny instruktør, og hvad hedder det, skuespiller, han var der jo, ikke? Men det, jeg så er glad for nu, det er, at Christopher Walls... at komme ind over igen. Ja. Fordi slutningen på Spectre var jo fint nok. Men, og vi ved også godt, at han er kommet i fængsel. Men vi vil også gerne have at vide, hvad sker der senere hen? Mm. Og så må vi jo se, hvor lang tid han er med i selve filmrollen, ikke? Og vi har også danskeren David, ikke? Han var jo også spændt på, og det er jo også en meget, meget dygtig skuespiller. Hvem er det, siger du? David, en dansker, der er med her. Ja, han er med i forskellige film og sådan noget. Okay, ja. Christopher Walken er jo fantastisk. Altså, det må jeg give dig ret i. Ja. Han er jo godt nok også vild med. Ja. Så det bliver jo noget af et, uanset hvad, så bliver det noget af et nybrud, at der kommer en kvinde ind og har fået det her agentnummer 007. Ja. Hun bliver jo ikke kaldt James Bond. Det er Daniel Craig stadig efter sine. Ja, ja. Men han er altså blevet fyret. Ja. Og så er det altså... Lad mig nu lige finde hendes navn igen. Lashana Lynch, ja. Som har fået det nye agentnummer. Ja. Altså, der er jo sket meget siden 1962, siden du så den første film med dine forældre, Knud Brogaard. Er det ikke også meget godt, at filmerne følger med tiden? Jo, det er det absolut. Og det er jo ikke den eneste film, der, hvad skal man sige, går ind og følger med tiden. Det er jo mange andre film også, der gør, ikke? Men nu må vi jo se, det bliver jo spændende. Altså, nu har de flyttet datoen. Jeg tror, der stod den 2. april, men jeg ved ikke, hvor sikkert det er. Mm. I 2020, ikke? Hvad vil du ønske dig, at hun gør, Lashana Lynch, som ny 007-agent? Hvad skal der til for, at du ligesom godkender hende? Jamen altså, uanset hvad, ikke? Så håber jeg, hun gør det rigtig godt. Og det er jo klart, hvis det bliver hende til næste gang i 2026, så er det jo klart, så skal jeg jo se den alligevel, jo. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg siger, at nu gider jeg ikke mere, fordi nu er det ved at være for meget. Vel? Altså, selvfølgelig skal jeg ind og se, hvad det er, hvordan den er skruet sammen. Ikke? Fordi du er ægte fan. Og Altså, ja. Jeg er rigtig god fan af Bond. Ikke? Ja, vi er nogle stykker i Danmark, ikke? Det er jo. Men du bliver jo altid kaldt for den største. Ja, men det er også fint nok. Ja. Det tager jeg på mig. Ja. Og så er der en anden ting, det er, at at der er jo, hvad hedder det, når filmen kommer til kommer op i 2020, så vil jeg sige en ting, det er, at jeg laver en lille, diskret udstilling i Tostrup i City 2. Ja. Der bliver nogle af mine ting, ikke dem alle sammen, fordi det er jo ikke nogen, hvad skal man sige, jubilæumsår, ja. Som der var i 12. Men der er i hvert fald nogle ting at se på, det er der. Så dem kan man altså komme og se på? Der kan man komme og ud og se på. Lidt, at ja. Jeg vil være der det meste af tiden. Ja, hvis man kan se nogle af de ting, du også har taget man med kan se nogle af de der ting, ja. I film, eller i studiet i dag. Med de der dukker, ja. Jeg har bygget, ikke? Tusind tak, fordi du kom, Knud Brogaard. Jeg håber da, at vi ses igen et sted, når at du kommer og fortæller om, hvad du så egentlig giver karakter til den nye film her, hvor der altså er sket et nybrud, ja. Hvor at den nye 007-agent er en sort kvinde, nemlig den 31-årige skuespillerinde Lashana Lynch. Bjørnen er skovens konge. De er så stærke, man tror, det er løgn. Og den har en sjælelig forbindelse til jægeren. At der sker noget med folk, når de er på bjørnejagt. David Carsten Pedersen rejser til Canada. Står kraftedet med en bjørn. For at skyde bjørnen. Fuck. Og spise den. Fuck. Hvis han kan. Det var sikkert det dårligste derude, måske. Bjørnen er nemlig magisk. Så begynder jeg at vifte med min arm og tale med bjørnen. Hallo bjørn, hallo bjørn. Og bjergene er uberegnelige. Det er faktisk ret koldt og ret vådt og ret nederen. Finder David Carsten Pedersen sin bjørn. Og det her bjørnejagt, det gør bare noget ved en. Ikke før han finder sig selv. Fuck, fuck, fuck. Bjørn er noget helt særligt. Der sker noget op i hovedet på en. Tag med på bjørnejagt. Bears aren't monsters. I've got your back at all times. I serien Før bjørnen er skudt. Og jeg har aldrig nogensinde brugt så meget tid og energi på at sætte mig ind i et dyr. Hver lørdag kl. 10 her på Radio 24/7. Only shoot when you're ready to shoot. Før bjørnen er skudt er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplan og kan også hentes som podcast. Debattøren og børnelægen Vibeke Manicke har igennem flere år modtaget hadefulde beskeder på internettet, men nu har hun fået nok, skriver hun på sin blog. Derfor har hun stillet sin i godsøjne stalkers, haters, idioter, som hun kalder dem, et ultimatum, og det lyder på, at de har til på lørdag til at give en oprigtig undskyldning og overføre 150 kroner på MobilePay, hvis de vil undgå at få deres navn offentliggjort af debattøren. Efter at sagen er blevet taget op af Ekstrabladet, er kravet om de her 150 kroner blevet slettet fra det oprindelige blogindlæg. Og nu kan jeg sige godmorgen til netop dig, Vibeke Manicke. Velkommen til. Ja, tak for det. Prøv lige at fortælle os om den her sag. Hvorfor har du brug for at offentliggøre navne på dine stalkers, haters, idioter? Jamen, man kan sige, det er jo egentlig ikke så meget, hvad jeg har tænkt mig at gøre, for det er egentlig sagen uvedkommende. Jeg vil gerne have den her debat om et netpoliti. Jeg mener, det er kørt helt af sporet med nethad, netchikane. Man kan sige, at den grad af nethad, jeg modtager af dråber i her ved siden, for eksempel, hvad sådan en som Fie Laursen har været udsat for. Og det var egentlig Fie Laursen-sagen, det at hun forsøgte selvmord, der egentlig gjorde, at jeg tænkte, nej, nu må det altså stoppe. Fordi vi skal jo ikke være blinde for, at det at modtage tonsvis af hadefulde beskeder, netikane og så videre, det forvidrer jo en sjæl. Det gør jo, at du bliver påvirket. Vi har jo ikke mindst unge, der begår selvmord på grund af digital mobbning. Og problemet er, at vi kan ikke bare regulere det med en løftet pegefinger. Der skal ind og være konsekvens. Og det var så mit forsøg på at skal vi sige, skabe en debat, og det er jo heldigvis lykkedes. Ja. Så mit ønske er, at vi skal have et offentligt netpoliti, fordi den netikane, der er, det er et kæmpe anslag mod demokratiet. For hvad jeg ikke har fået nu af beskeder fra, ikke mindst kvinder, for vi skal jo ikke tage fejl af, at i det her ligger der jo altså også dødstrusler fra kvinder, der siger, at de tør ikke gå ind i en offentlig debat. Vi har politikere, ikke mindst også kvindelige politikere, der er gået fra det at være politikere, fordi de simpelthen ikke orker den netchikane, og det må simpelthen stoppe. Er du selv en forvidret sjæl, Vibeke Manicke, der bliver påvirket ud i sådan en grad, som Fie Laursen er blevet det, for de beskeder, du får fra dine haters i livet? Heldigvis ikke. Nu har jeg en anden alder og en anden baggrund, og jeg er så privilegeret at have et meget, meget stærkt, det jeg kalder kærlighedsværk. Så nej, min sjæl forvidrer ikke, og jeg har også en meget effektiv teknik, at hvis jeg bare læser ordet sol eller noget, der minder om det, så læser jeg ikke resten af beskeden. Men det ændrer jo ikke ved, at jeg kan se, at selvfølgelig påvirker det. Det påvirker også dig, hvis du får den type beskeder. Jeg har talt med flere journalister undervejs, ikke dig, men andre, som jeg har fortalt, jamen det påvirker også dem, når de får de beskeder. Og man bliver ked af det, og man bliver påvirket. Og selvfølgelig, altså der er jo ingen af os, der er en robot, vi er jo ikke en maskine. Så selvfølgelig påvirker det. Og det der er min pointe, det er, det skal have konsekvens. Det har det jo også i dag, Vibeke Manneke. Hvis du modtager en dødstrussel, det har jeg for eksempel prøvet for nogle år siden. Ja. Og vi får selvfølgelig også mange sure beskeder journalister. Sådan er det jo, når man har sådan et værv, hvor man er ude i offentligheden. Ikke? Så har folk nogle holdninger, og folk har også nogle ubehagelige holdninger en gang imellem. Men sådan en dødstrussel, den melder man jo bare til politiet, og det tager en chefredaktør sig af. Altså, så er jeg ikke helt sikker på, hvad din selvjustitiær, den har formål. Ja, der må jeg så sige, det er jo ikke rigtigt. Jeg har jo også anmeldt dødstrusler. Det kom der intet ud af. Jeg har lige anmeldt 4. Så det er jo ikke rigtigt, at det kan man bare anmelde. Det kan man da. Men der kommer ikke noget ud af det. Plus, at det er jo et forkert brug af politiet. Jeg anmeldte i går 3. Der tilkom så en mere reelle dødstrusler. Og der sidder så en meget sød politibetjent, går ud fra, hun er, og tager imod og bruger en masse tid på det. Men det er jo slet ikke sådan, det skal være. Det skal jo være digitalt, at man med det samme kan anmelde det fuldstændig, som hvis du får en fartbøde, bum, direkte konsekvens. Det skal der også være her. Der skal være en umiddelbar konsekvens, når at du er udsat for netchikane. Ja. Og jeg mener ikke, det er noget, man skal tåle. Jeg mener, at vi skal have tingene, vi skal stå på mål for vores handlinger, men nej, vi skal da ikke tåle, at folk skriver alle mulige grimme ting til os, fuldstændig uden konsekvens. Og det er det, der har kørt af sporet, og det, jeg så også synes er interessant, det er, at herhjemme, der er det altså nærmest en smitsom sygdom. Jeg kan jo se, hvordan folk sådan i forskellige mærkelige fora opildner hinanden, og sådan giver hinanden likes. Og det var godt, du gav hende eller ham lige ind på trynen. Vi understøtter, vi legitimerer det nethad. Hvor for eksempel i Sverige fik jeg netop at vide i går, jamen der er en helt anden social kontrol, så der har de slet ikke det nethad. Og vi må bare erkende, at det kan åbenbart ikke regulere sig selv. Ergo, på alle mulige andre måder, som vi regulerer tingene i det her samfund, ikke mindst chikane mod den svage part, børn og kvinder, jamen så går man selvfølgelig ind og strammer op. Og det er egentlig den opstramning, jeg er ude efter. At Grevinde Danner, som var dem, som skulle have haft de 150 kroner, så indtil videre er gået glip af, indtil videre har fået, lige nu har jeg fået 20 undskyldninger. Jamen så er de jo så gået glip af det 3.000 kroner. Men lad det så være, fordi det var egentlig ikke det, der var hensigten. Det, der var hensigten, det var at få skabt den her debat og få sagt, nu må det altså stoppe. Ja, vi har jo ikke nogen dokumentation for, at det skulle være meget bedre i Sverige, som vi lige kan hive op af hatten. Vi har til gengæld talt med en forsvarsadvokat med speciale i strafferet, der hedder Thomas Lindberg Brader, om hvorvidt det, du har tænkt dig med det her selvbestaltede netpoliti og den her debat, du har sat i gang, hvorvidt det er ulovligt. Hvis man tror med at offentliggøre nogle oplysninger om andre, at man derved tænker, at de vil få en lavere agtelse, og man vil have penge for at lade være med at gøre det, så kan det være afpresning. Altså, jeg kan da sige så meget, at man er selv under det i hvert fald, for jeg mener, der er en klar risiko for, at man vurderer, at det er afpresning. Der kan jo også være noget rent persondataretligt, hvis man begynder at offentliggøre informationer om andre folk på internettet. Det har vi også set eksempler med, hvor man har offentliggjort videofilm af personer, der har stjålet ting fra butikker eller andet. Så jeg vil da ikke udelukke, at det også kunne få tilsvarende konsekvenser i den her sag her, hvis man offentliggør de kriminelle forhold, som andre har begået i den her forbindelse. Ja, lyden er lidt sløj her, Vibeke Manneke, men han siger altså, at der er en risiko for, at det er afpresning, når man truer med at offentliggøre oplysninger om andre og kræver penge for at lade være med at gøre det, sådan som du havde tænkt dig med de her 150 kroner, hvilket jo stod ude på din hjemmeside i noget tid, før du pillede det ud. Nej, jeg ved ikke, hvor meget du har været inde på min hjemmeside. Det stod cirka 5 minutter. Der gik 5 minutter, fra jeg havde lagt det op, og tekstabladet ringede til mig. Okay, men så, det har stået det. Sige, det ikke. Ja. Når pointen er, prøv lige at høre. Det er egentlig fuldstændig sagen uvedkommende, hvad jeg havde tænkt mig. Det, vi har brug for, det er et offentligt netpoliti. Og jeg hører godt, hvad han siger, og så be it. Indtil videre har jeg ikke offentliggjort noget som helst. Og jeg har heller ikke krævet nogen som helst penge fra nogen. Men jeg vil have et offentligt netpoliti. Det skal stoppe. Og ja, der skal være bøde. Der skal være konsekvens. Vibeke Manneke, synes du... Det er heller ikke rimeligt, når du siger, at du skal tåle det. Det er ikke rimeligt. Nå, det siger jeg nu heller ikke. Men Mimika Manica, prøv lige at lytte efter en gang. Du har jo tænkt dig at offentliggøre navn på nogle mennesker, som du stempler for at være nogle idioter eller haters, som du fornærer det. Jo, nu lader du mig lige tale ud en gang, Mimika Manica. Synes du, det er et godt sted at starte, hvis du gerne vil have et netpoliti, der regulerer tonen på sociale medier, at du starter med at true andre til at give dig en undskyldning? Jeg mener da, at de skal give mig en undskyldning. Jeg synes, at det er helt legitimt, at jeg beder om en undskyldning. Det er da ikke i orden, at folk, som jeg ikke har nogen relation, de kender mig ikke, at de sender mig alle mulige mærkelige infame mails. Det er da ikke rimeligt. Så selvfølgelig kræver det en undskyldning. Jeg synes, det undrer mig mere, at du mener, at der er en historie i, at jeg ikke skal have en undskyldning. Nej, men det har jeg ikke sagt noget om overhovedet, Vibeke Manica. Jeg undrer mig over, at du gerne vil have en bedre tone på sociale medier. Du vil gerne have, at der ikke kommer så mange trusler mod folk, der blander sig i den offentlige debat. Og den måde, du så gør det på, det er ved at true med at offentliggøre oplysninger om andre, som du mener er nogle haters og nogle idioter. Det er da utrolig dobbeltmoralsk. Ja, nej, der er ikke noget dobbeltmoralsk. Det er der da. Det, der også er pointen, ja, det er så din vurdering, sådan oplever jeg det ikke. Det, der er interessant i det her, det er jo, at rigtig mange af de, og det er særdeleshed mænd, rigtig mange af de mænd, det er jo ikke kun mig, de chikanerer. De chikanerer rigtig mange andre kvinder, inklusiv politikere, og meget vel nogen, de ikke er enige i helt åbenlyst. Og det vil sige, at der er jo et sammenfald, og det skal selvfølgelig have konsekvenser, fordi det chikane, det stalking, det er allerede strafbart. Jeg mener så bare, at vi skal have et offentligt netpoliti, der reagerer omgående, og som omgående udskriver bøder til de her mennesker, og det får en konsekvens, fuldstændig som vi regulerer farten på vejen. Du vil gerne have mere retfærdighed på nettet. Ja. Det synes jeg er dejligt. Du vil gerne have mere retfærdighed på nettet. Der skal være ordentlige regler, der skal være et netpoliti. Alligevel så gør du altså noget, som vores ekspert i strafferet, han vurderer, er på kant med loven. Fordi som du simpelthen... Han er i tvivl om, om det er på kant. Men pointen er, jeg har endnu ikke gjort noget, men jeg har fået skabt en debat, og den er væsentlig. Så glem, hvad jeg har du har da truet med at offentliggøre navnene på dem, der har sendt dig, hvad du mener er hadefulde beskeder. Du kalder dem for idioter og haters og alt muligt andet, medmindre de giver dig en oprigtig undskyldning. Det er da en trussel. Så jeg har truet 5 millioner danskere. Altså, jeg ved ikke, hvor mange hademails du får. At jeg som enkelt person skulle være så magtfuld. Jeg er altså ikke Danmarks netpoliti. Jeg har forsøgt, og det har jeg jo så helt åbenlyst gjort. Du synes så, at det er, som det er, og det må jeg så leve med. Men jeg har forsøgt at skabe en debat. Jeg mener, vi skal have et offentligt netpoliti. Og jeg må sige, det er jo lykkes, og det er jo dejligt. At jeg så skal tåle oven i det og få endnu flere haters, det må jeg leve med. Til gengæld bemærker jeg mig, at en meget stor andel af danskerne, ikke mindst rigtig mange kvinder, ikke mindst rigtig mange offentlige personer, de påskynder, og de er lykkelige for, at vi tager den her diskussion. Og så må jeg jo så bare stå på mål for det. Og indtil videre kan jeg sige, at jeg har ikke gjort det ulovligt, men der er rigtig mange, som stalker og chikanerer, og det er ulovligt. Du er rigtig træt af folk, der stalker og chikanerer dig og andre mennesker i den offentlige debat, men samtidig så truer du altså dem, der følger dig med at offentliggøre deres navn. Du beder dem om en undskyldning, og hvis ikke de kommer med en undskyldning, så vil du offentliggøre navnet på dem som nogen, der har sendt dig hadefulde beskeder. Kan du ikke se dobbeltmoralen i det? Nej. Det kan jeg faktisk ikke, men jeg kan heller ikke se det relevant, og jeg har hørt dig, jeg tror det er tredje gang, du gentager det, så jeg har forstået, hvad du siger. Det ændrer ikke ved, at det, jeg ønsker, det er et offentligt netpoliti, og jeg mener, der skal være en bødekonsekvens, og måske for nogen endda også mere end det. Og jeg mener, som det er i dag med politiet, der er det ikke tilstrækkeligt, og nej, det med dødstrusler, og det går den vej, men det er jo ikke korrekt. Jeg har haft og har en meget grim dødstrussel, som bare blev afvist som, om det tolkede man ikke som en dødstrussel. Og den var så klar en dødstrussel, som den kan være. Så det fungerer ikke, som det er i dag. At jeg skulle brændes på bålet, når vedkommende kom til magten. Og det vil jeg sige, og det var fra en, der i øvrigt havde en voldsdom. Så det må jeg sige, det opfattede jeg som en dødstrussel, og det gør jeg fortsat. Har du fået andre dødstrusler? Ja, i det her forløb har jeg fået 4. De anmeldte altså siden den her diskussion er startet, eller hvordan? Siden den startede for et døgn siden, der har jeg fået 4. Men du har så også fået 10 år. Og det tager politiet heldigvis indtil videre alvorligt. Men det er jo heller ikke rimeligt. Det er jo ikke rimeligt, fordi jeg plæderer for et offentligt netpoliti, at jeg skal tåle at få 4 dødstrusler. Det er bare ikke i orden. Og det er derfor, jeg siger, at det går om noget ind og bekræfter det, jeg siger, at det nethad, der er, det er med til at forplumre og forpure en demokratisk proces. Ja. Og det skal have konsekvens, og det er sådan set bare det, jeg efterlyser. Og indtil videre har jeg ikke gjort noget strafbart, men jeg har fået skabt en debat, og det er jeg egentlig ganske stolt af. Nå, men så, det er da dejligt. Vibeke Manicke, hvor mange hadefulde beskeder får du i gennemsnittet? Jamen altså, hvis vi nu for eksempel tog diskussionen om, voldelige PC-spil, computerspil, om det gjorde børn og unge voldelige, jamen så vil jeg inden for det næste døgn få mindst 500. Så det er jo sådan, det er jo lidt i bølge afhængig af, hvad man diskuterer. Men sikkert er det, at hvis man går ind og diskuterer et eller andet, eller fedme hos børn eller noget, bang, så kommer det med det samme. Mm. Ofte skal man leve med, at man får kommentere, hvordan man ser ud, og hvordan ens etiske kompas er, og hvordan ens bryster måtte hænge og ikke hænger, og alt muligt irrelevant chikane. Men mit, hvis jeg går tilbage til det med Fie Laursen, fordi jeg synes jo, det er væsentligt at erindre, at der er jo, ikke mindst børn og unge, der er jo nogen, der har begået og vil begå selvmord på den her konto. Så det har jo nogle alvorlige implikationer, ja. at vi tillader det nethad. Og det er egentlig det, som har været mit sigte ja. Og mit ærne med den her diskussion. Fint. Og Vibeke, du har så fået 10 oprigtige undskyldninger indtil videre, ikke? Nej, jeg har fået 20 indtil videre. Du har fået 20, okay. Ja. Kan du ikke lige, bare ganske kort, for vi skal til at videre i programmet. Hvordan lyder en oprigtig undskyldning? Den lyder stort set som den sidste, der var. Jeg beklager her med chikanen. Jeg sender dig en dybfølt undskyldning. Og andre har bare skrevet undskyld, og det tager jeg så også som en undskyldning. Tak fordi du var med her til morgen, Vibeke Manicke. Selv tak. Vibeke Manicke, der altså er debattør og børnelæge, og igennem årene har modtaget mange hadefulde beskeder på internettet, men altså har fået nok nu, og derfor har truet med at offentliggøre navne på dem, der har sendt hende hadefulde beskeder, medmindre de sender en oprigtig undskyldning til hende. Du lytter til Radio 24/7. Nu skal vi tilbage til Aarhus, hvor en 23-årig mand, han klokken 8:30 her til morgen, bliver fremstillet i et grundlovsforhør for et brandattentat på den tidligere AGF-spiller Jens Dages lejlighed i Aarhus. Jens Skovby, godmorgen. Du er chefredaktør på Aarhus Stiftstidende, og så er du også AGF-fan. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad Jens Dage han betød for AGF og klubbens fans? Jo, han havde stor betydning for fansen af klubben. Det er ikke nogen tvivl, han havde nærmest ham på vej mod at få kultstatus herovre i Aarhus. Han stod simpelthen for alt det, som AGF-fansene godt kan lide. Hårdt arbejde, fight, og så var han jo sådan en rigtig aarhusianer. Det var han har jo haft hele sin karriere opvækst i Aarhus. Så han var sådan en tøfting-type, ikke? Ja. Og det er bare noget, folk, AGF-fansen, har sukket efter i rigtig mange år. Så det er klart, når han så pludselig skifter til den klub, som AGF-fansen ser som deres største konkurrent, så gør det selvfølgelig ondt på dem. Mm. Han skiftede jo den 1. juli til FC København i en handel, der blev beskrevet som en historisk stor aftale i dansk fodbold. Altså, kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvordan fansen reagerede, da Jens Dage han lavede det her skift? Jamen, de reagerede selvfølgelig forskelligt. Der var nogen, der blev glade for de der mange millioner, 17 millioner i første gang op til en 25-26 millioner kroner, eller efter hvordan det går, så går i den tid i Stage af klubben. Det er altså ekstremt mange penge for en klub som AGF. Så holder man med FCK, så tænker man, at det var ikke så voldsomt en handel, fordi de er vant til at sælge spillere til både 60 og 70 millioner. Men for AGF er det her en kæmpe handel. Og som sagt også den største mellem to danske klubber. Så der var jo nogen, der synes, det var godt. Mm. Men der var også rigtig, rigtig mange, der havde enormt svært ved at forstå, at kunne gøre det her. Ja. Hvordan kan man være AGF og så skifte til den største konkurrent? Det var der simpelthen utrolig mange, der havde svært ved at forstå. Mm. Vi snakkede jo lige om chikane med Kvanning for deroppe, ikke siden. Og jeg roste handlen i avisen og skrev, at det var faktisk en fantastisk god handel for AGF, den her. Den kunne på sigt være med til at gøre AGF markant stærkere og rykke dem tættere på toppen af dansk fodbold, at de sælger deres bedste spillere. Det kan lyde lidt mærkeligt, men det er klart, når man får så mange penge i kassen, når man ikke rigtig har nogen i forvejen, så kan man gå ud og købe noget nye. Det kunne vise sig at være godt. Men det resulterede også i straks, at jeg fik forskellige mails fra AGF-fans, der mente, at jeg måtte være blevet bimlende sindssyg, når jeg kunne foreslå, at det var en god idé at sælge deres bedste spillere. Okay, så der er virkelig store følelser på spil, det kan, kan vi godt høre. Jens Skovby, nu er det jo sådan, at det er nu her klokken 8:30, en 23-årig mand bliver fremstillet i et grundlovsforhør. Han er sigtet for at have forsøgt at stifte brand på Jens Dages lejlighed, og han er sigtet for to tilfælde af trusler, og AGF og holdets fanklub har været at tage skarpt afstand fra hændelsen. Og vi kan jo selvfølgelig hverken bede eller afkræfte, at det her har noget at gøre med Jens Dages skifte. Men hvad tænker du, som dig, som følger med i AGF og kulturen omkring klubben? Altså, der er jo rigtig meget, der syder på, at det er en AGF-fan, der har gjort det. Og det er selvfølgelig fuldstændig bimlende sindssygt, at man kan finde på, at det kan være så vigtigt for en mand, at en anden mand vælger at spille i en konkurrerende klub, at man lige frem tænker, nu tror jeg sgu, at jeg tænder hele hans lejlighed. Altså, det er jo ikke bare en almindelig AGF-fan. Uden på nogen måde at være lægeuddannet, så kunne man godt tro, at ham her kunne være lidt småsyg. Fordi, altså, det er jo en handling, der kunne risikere at slå Jens Dage ihjel og flere andre i den bygning, der han boede i. Så det er virkelig en ekstrem handling, og noget, man heldigvis kun ser ekstremt på tilfælde af dansk fodbold. Mm. Kan du huske, at der har været nogle andre eksempler på fodboldspillere, der har taget et lige så et grimt skifte til den nærmeste konkurrent? Har I andre eksempler på det over for Østjylland af? Der er jo selvfølgelig masser af eksempler på folk, der har skiftet fra den ene klub til den anden klub. Der er jo herovre så også, at det er jo i en tid gået fra Randers imod Aarhus. Altså, ja, præcis. De henter både direktører og sportschefer, og efter de har gjort det, så har de også hentet en god del af Randers' spillertrup. Og det gør selvfølgelig ondt på Randersianerne at se, at storebror stjæler. Det gør det, Jan. Jeg er fra Randers, og ved du hvad, det var lige det, jeg sad og fiskede efter. Altså, jeg kan ikke forestille mig noget grimmere skift end fra Randers FC til AGF. Nej, det er jo det er klart, som bor i Randers, så går det ondt. Ja. For Oceaner er det jo ikke noget at regne, fordi vi er jo ikke at Randers på nogen mulig måde. Skal du passe på? Så I er jo bare nederst i fødekæden, og naturligvis afleverer de bedste spillere til AGF. Sådan er det. Sådan er det jo. Det selvfølgelig altid være. Ja. Tak fordi du var med her til morgen, Jan Skovby. Ja, selv tak. Jan Skovby, der er chefredaktør på Aarhus Stifttidende og selvfølgelig AGF-fan. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Nye skilsmisseregler, som trådte i kraft 1. april, giver barnet automatisk delt bopæl i 3 måneder, og først derefter kan forældrene beslutte, hvor barnet skal bo. Det skulle give ro omkring barnet i en potentiel konflikt, men den foreløbige erfaring hos Mødrehjælpen er, at reglen virker modsat, skriver Politikken. Tværtimod betyder den, at børnene lever i konflikten længere. Det gør, at forældrene har en uafklarethed i længere tid, og dem, det går ud over, det er børnene, fordi det er børnene, der ikke kan få at vide, hvor de skal bo henne. Det er børnene, der skal blive ved med at leve i konflikt og med skænderier. Siger vicedirektør i Mødrehjælpen Trine Schaldemose. Det var ikke overraskende de meget pro-EU-medlemmer af Europaparlamentet, som i aftes stemte på tyske Ursula von der Leyen som ny formand for EU-kommissionen. Hun blev valgt med bare 9 stemmers flertal. Von der Leyen er selv meget pro-europæisk og holdt i går inden afstemningen en glødende forsvarstale for EU. Det medvirkede til at få hende valgt, siger Siegfried Matlock, der er politisk kommentator på den tyske avis, der Nordschleswiger. Udslagsgivende for, at hun fik det der knæbende flertal, var at både socialdemokraten Timmermann fra Holland, som jo havde været spitzenkandidat, og Margrethe Vestager i den 12. time kom hende til undsætning og sagde, vi støtter Ursula von der Leyen. Og det gav et resultat, som åbenbart har bestået i, at de pro-europæiske medlemmer af EP-parlamentet har stemt på Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen bliver den første kvindelige kommissionsformand nogensinde, og hun har siden 2013 været tysk forsvarsminister. Det er ikke muligt, at de velstående landes økonomier kan fortsætte med at vokse, hvis landene samtidig skal nedbringe belastningen på klimaet og biodiversiteten. Det er konklusionen i en ny rapport, udarbejdet af et internationalt forskerhold for European Environmental Bureau, der er et netværk for 150 grønne organisationer i Europa, skriver Information. Der er ikke nogen empirisk dokumentation til støtte for eksistensen af en afkobling af økonomisk vækst fra miljømæssigt pres, i noget nær den udstrækning, der er nødvendigt for at afværge miljømæssigt sammenbrud, står der i rapporten. I 2008 besluttede Københavns Universitets bestyrelse sig for at forsøge at gøre noget ved den skæve fordeling mellem mænd og kvinder blandt universitetets forskere. Nu, 11 år senere, viser det sig, at indsatsen ikke har ændret ved kønsfordelingen blandt professorerne, det skriver Kristeligt Dagblad. Blot 28,6% af universitetets nyansatte professorer var kvinder i 2008, og da man i 2017 senest gjorde tallene op, så var andelen helt ned til decimalen, nøjagtig den samme som i 2008. Vejret i dag mest tørt med nogen eller en del sol, mellem 18 og 23 grader og let til... Undskyld, det står der ikke. Der står svag til let skiftende vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Det var godt, vi lige fik vinden på plads med Anders Weber her i nyhedsoverblikket. Og som man også kunne høre i nyhedsoverblikket, så har vi i dag, eller i går aftes, fået en ny formand for EU-kommissionen. Valget er faldet på Tysklands forsvarsminister Ursula von der Leyen, som altså med et flertal i Europaparlamentet i går kunne sætte sig på den her meget magtfulde position. Christel Schaldemose, godmorgen. Godmorgen. Du er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet og har været det i mange år, og du stemte for den her nye kommissionsformand Ursula von der Leyen. Hvorfor gjorde du det? Og det gjorde jeg af mange årsager. Dels så skal vi jo have en kommissionsformand, og det havde været svært at blive enige om nogen blandt stats- og regeringslederne, og hun kom så op som torsdag som et led i en pakke, hvor man har sørget for en balance i Europa mellem socialdemokrater, liberale og konservative kræfter. Og socialdemokraterne får næstformanden i EU-kommissionen. Vi får en dansker på den post også. Og så får socialdemokraterne udenrigsrepræsentanten. Og som leder den pakke, så betyder det så også, at vi skulle støtte Ursula. Og derfor gjorde jeg det. Okay. Christel, for en times tid siden, der havde vi Søren Gade fra Venstre med. Og han stemte jo blankt til Ursula von der Leyen, fordi at han var meget kritisk over for den tale, hun holdt for jer i går i parlamentet i Strasbourg. Han siger, at hun var farfølt realistisk på mange punkter, og derfor kunne han altså ikke stemme for hende. Betyder det så, at du støtter for hende, at du også kan lide hendes føderalistiske tankegang? Nej, overhovedet ikke. Jeg er bestemt ikke enig med Ursula von der Leyen i alt. Ovenikøbet langt fra. Hun er meget federalistisk, men det er svært at forestille sig, at der vil komme en EU-formand, en formand for EU-kommissionen i de her år her, som ikke mere eller mindre delt de synspunkter, hun har. Det, der er det vigtige, det er, hvad er det for nogle lovforslag, hun kommer til at præsentere, og går hun ind i noget, som går alt for langt i den retning, så vil vi selvfølgelig politisk herfra bekæmpe det. Men hun var ret ambitiøs på klimaområdet, og det er faktisk også en af de politiske årsager til, at jeg synes, det var værd og støtte hende. Hun lover faktisk at gøre sindssygt meget på det område, og det er jo altså en vigtig sag. Mm. Hun blev jo valgt med 383 stemmer, og hun skulle have mindst 374 for at komme igennem, så man må sige, det er et snævert flertal at blive valgt på til den her meget magtfulde post. Hvad synes du, det siger om det Europaparlament, der lige har samlet sig nu? Ja, det var 9 stemmer fra, at det ikke var lykkedes for hende. Det siger for mig noget om, at det også er et splittet Europaparlament, der har forskellige synspunkter på det her. En af de aller største diskussioner, der har været i forbindelse med valget af Ursula von der Leyen, har været, hvorvidt at man skulle vælge en kommissionsformand på den her måde her, eller om man skulle have brugt den såkaldte spidskandidatproces. Og det er det, der har, tror jeg, i særlig grad har gjort, at der var så stor en splittelse. For mange vil simpelthen ikke støtte en kandidat, fordi hun ikke var en spidskandidat. Så det er altså et splittet Europaparlament. Men jeg håber og tror på, at stats- og regeringslederne sammen med os i parlamentet vil bruge de næste år på at prøve at finde ud af, hvad skal der til, hvordan kan vi enes om, hvad det er for en proces, man skal igennem, når parlamentet igen om 5 år skal til valg. For det er altså vigtigt, at vi er enige om, hvordan vi gør det. Så kan vi nemlig bruge tiden på at fokusere på politik i stedet for. Ja, jeg er sikker på, at lytterne sagtens skal huske de her topmøder, der har været i løbet af de seneste uger. Altså hvor at I har, eller ikke jer, men stats- og regeringslederne fra de forskellige EU-lande skulle forsøge at blive enige om, hvem der skulle have de her magtfulde poster. Og så sker der jo det, at man egentlig har et felt af kandidater, hvor Margrethe Vestager var en af dem, og så kan man ikke blive enige, og pludselig ind fra højre, der kommer Ursula von der Leyen, sådan out of nowhere, som man vil kalde det. Og det var jo fordi, har vi forstået på de beretninger, der har været inden fra rummet af på regeringslederne bagefter, at Frankrig for eksempel godt kunne gå kompromis med Ursula von der Leyen her, og ikke så godt kunne tolerere nogle af de andre kandidater. Altså, kan du lige prøve at forklare os, hvad det er, du synes, der er galt med det? Jamen, altså, det her, det er jo en EU-klassik. Altså, vi går på kompromis konstant, fordi det er 28 medlemsland, meget forskellige politiske kulturer, og i øvrigt også meget forskellige visioner for, hvad der skal til i Europa. Men det, der skete her, det var, at der har været sådan en spidskandidatproces, hvor de store politiske familier i Europa har haft en kandidat, man ligesom sagde, det var for kommissionsformandskandidaten. Lidt ligesom hjemme i Danmark, når vi går til valg, så har de fleste partier indirekte en statsministerkandidat. Det havde vi også hernede. Og der var så bare ikke opbakning til nogen af dem, hverken til den konservative Weber fra Tyskland, eller til den socialdemokratiske Timmermans fra Holland, eller til Vestager fra Danmark. Og så måtte man finde en ud fra, for vi skulle have en, der skulle være en, der kunne samle et flertal, og det blev så Ursula von der Leyen. Ja, altså. Og der er også flere, der skriver nu, at de er utilfredse med, at det har været hemmeligt, hvem I har stemt på, eller man har stemt ja eller nej til Ursula von der Leyen nede i Europaparlamentet. Og hvis man så tager det og holder det sammen med den her proces, hvor der så kommer sådan en helt ukendt kvinde ind, i hvert fald for de fleste europæere ukendt kvinde, og skal stå i spidsen for EU-kommissionen, kan du så ikke godt forstå, at der er nogen, der føler, at EU er udemokratisk? Jeg vil ikke sige, at EU er udemokratisk, for vi følger jo spillereglerne, vi følger de regler, der er aftalt mellem medlemslandene, at det er sådan, man gør det. Men jeg er da helt enig i, at for eksempel afstemningen i Europaparlamentet bør da være åben. Og derfor vil du også se, at vi fra Danmark, vi har en politisk kultur, hvor vi ikke har noget problem med at fortælle, hvem vi stemmer på, selvom selve den formelle afstemning var hemmelig. Men jeg vil da ønske, at det var åbent, fordi det er også en måde, at borgerne kan se, hvor ligger man sig henne i det her. Men jeg håber, at vi kan bruge de næste år på at finde ud af, hvordan kan vi gøre det her en smule bedre, så vi bliver på den ene side mere gennemsigtige, og vores system bliver forståeligt. Men man skal jo ikke sige, at bare fordi det bliver mere gennemsigtigt, så vil det blive mere såkaldt demokratisk, eller at folk vil... Altså, der vil stadigvæk risikere at komme kompromiskandidater ind fra højre, når man skal finde nogen. Altså, sådan foregår det i politik. Det tror jeg ikke, vi kan komme udenom. Men gennemsigtigheden, den er jeg klar til længere af. Christel Sallemose, bare lige et kort spørgsmål her til sidst. Hvor skuffet er du over, at den nye EU-kommissionsformand ikke er Margrethe Vestager? Altså, jeg synes jo, det havde været det sejeste, hvis vi havde fået en dansker på den kommissionsformandspost. Det ville jeg vildt gerne have haft. Men jeg synes faktisk, at det er en flot post, hun har fået, at hun bliver næstformand. Hun kommer nu til at sidde i den absolut topledelse af EU-kommissionen. Det er ret godt for Margrethe Vestager, og det er sindssygt godt for Danmark. Tak fordi du var med, Christel Sallemose. Selv tak. Europaparlaments medlem for Socialdemokratiet. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Kære Tine, de unges alkoholmisbrug er i høj grad et dansk kulturfænomen. Prøv bare at spole tilbage og hør dit interview med den unge mand, der lige var blevet student. Dine spørgsmål viser tydeligt samfundets forventninger. Nu er du blevet student, så har du vel drukket en hel masse, og lidt senere skal du til Skagen, så skal du nok drikke en hel masse. Så nogle spørgsmål viser klart nogle kulturelle forventninger for de unge, som ikke har lyst til at drikke, til at føle sig forkert og udenfor. Det er det virkelige problem, er der en lytter, der skriver. Der er også en anden lytter, der har sendt os en sms, som vi har fået lov til at ringe op, og det er dig, Nomi. Godmorgen. Godmorgen. Og tak fordi, at du vil være med her. Jamen, tak fordi I vil have mig. Du er jo datter til en ædru alkoholiker, og du mener, at den her alkoholgrænse, aldersgrænse for alkohol, den fint skal sættes op til 18 år. Prøv lige at fortælle, hvorfor at du synes, det er en god idé. Jamen, jeg synes allerede næsten, vi er derhenne af. Altså, aldersgrænsen hedder jo nu, at du skal være 16 for at købe det alkohol, som er under 16,5%. Så jeg synes lidt, at det er en, kan man kalde det sådan en halv lovgivning, at vi ikke bare siger, at det hedder bare 18 år, slut færdig punktum, ligesom med cigaretter. Jeg synes, det vil være et klart signal at sende, at alkohol det er for voksne. Dermed ikke sagt, at folk under 18 år ikke må drikke det. Det er ikke det, jeg siger, at man skal gøre. Jeg synes bare, at i forhold til at købe det, så synes jeg, at man skal være 18 og myndig for at få lov til det. Ja, Nomi, du skriver jo i vores sms, som datter til en ædru alkoholiker, synes jeg, det er ekstremt hårdt at høre, hvordan folk altid har behov for at blåstemple alkoholkulturen. Og du mener, at den her aldersgrænse vil sende et signal om, at det er noget for voksne. Prøv lige at fortælle lidt mere om, hvordan det er hårdt, og den her blåstempling af alkoholkulturen, når man har en far, der er ædru alkoholiker. Det var så min mor, men det er jo egentlig fuldstændig... Nej, det er okay, men det er mere i forhold til det der med, når jeg... Nu har jeg også lavet en video på DR3's Facebook-side, hvor jeg sagde, at jeg synes, at det her det var en god idé. Og der var bare så mange, der skrev, at hvad bildte jeg mig ind, og det her det var totalt et indgreb på folks privatliv, og man kunne da ikke bare sige, at det skulle kun være for 18-årige. Og det synes jeg er mærkeligt, at man så vedholdende holder fast på at gøre noget, som i virkeligheden er en ekstremt usundt. Også indebærer et enormt stort ansvar for en selv, men også for andre. Og jeg tror, det er det der sådan, tyngden, eller jeg ved ikke, om man kan forklare det, men sådan, alvoren i alkohol, jeg synes, den glipper lidt i det her. Sådan, det er vigtigt for os, at vi kan feste, og det er noget med vores kultur og vores gymnasiefester og sådan noget. Hvor har det sådan lidt, jamen, hvorfor er det, at vi ikke lige tager en snak omkring? Altså, jeg synes, den første sms, du læste op der med, at det er kulturen, vi skal ændre, at det er helt rigtigt, men jeg tror, vi hjælper kulturen rigtig meget på vej ved at gøre ligesom Sverige og andre lande og sætte aldersgrænsen op. Ja, og Nomi, Hvorfor tror du egentlig, altså det er jo noget, som jeg tror, der er mange, der spørger sig selv om også, når de hører den her debat, ikke? Altså hvorfor tror du, at danskerne har sådan et behov for at blåstemple alkoholkulturen? Det er virkelig, virkelig svært at sige. Altså, det må vel være noget, der bare ligger så dybt i vores traditioner og fællesskaber, og ja, det der med lige at komme forbi til hytte og vin og øl og sådan noget. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal gøre det, men jeg tror bare også, at vi glemmer lidt, at alkohol det rent faktisk er gift for kroppen, og at det ikke er noget, vi som sådan har brug for at leve som mennesker. Der er masser af mennesker, som lever et fint liv uden at drikke. Altså en af mine venner, han har sagt, at han har stoppet med at drikke, fordi han er træt af at have tømmermænd. Altså slut færdigt, det var ikke noget sådan, han ville ikke være heldig, eller det var heller ikke, fordi han var alkoholisk. Han var bare træt af at have det dårligt, og det synes jeg egentlig er et meget fint billede på, at du kan sagtens leve et helt liv uden nødvendigvis at drikke super meget, eller skal drikke tidligt, eller før du er 18 år. Hvornår begyndte du selv at drikke, Nomi? Da jeg var 13. Og det er også tidligt. Ja. Hvorfor gjorde du det så tidligt? Ja, men jeg kendte nogen, der var 16, som kunne købe alkohol. Så de købte noget alkohol til mig. Ja. Og så det er jo selvfølgelig enormt dumt, og jeg er da rigtig ked af det over, at jeg begyndte så tidligt. Men dermed ikke sagt, så er jeg da blevet klogere. Ja. Og fået et mere balanceret forhold til alkohol. Ja, så, men det kunne lige så godt have været en på 18, du kendte, så der kunne købe alkohol, hvis det var, man satte aldersgrænsen op. Ja, det er rigtigt, men jeg tror, da jeg var 13-14 år der, så tror jeg ikke, jeg tænkte, at det var så slemt, fordi jeg kunne jo alligevel snart købe det, når jeg var 16. Så det var sådan lidt en... Jeg tror, hvis jeg som 13 år havde vidst, at du skulle altså være 18 for at købe alkohol, så tror jeg ikke, jeg havde rørt det på samme måde. I hvert fald ikke været så ivrig for at komme i gang. Nej, okay. Nomi, tusind tak, fordi at du var med her til morgen. Det var så lidt. Nomi, der altså... Skriv ind til os på sms i den her debat, vi har haft om aldersgrænsen for, hvornår man må købe alkohol, som der altså er nogle kloge mennesker, der har udarbejdet en rapport om, og de mener altså, at den bør blive sat op. Du lytter til Radio 24/7. Den amerikanske præsident Donald Trump skrev i søndags på Twitter, at 4 kvindelige demokratiske kongresmedlemmer burde tage tilbage og hjælpe med at rette op på de totalt ødelagte og kriminalitetsinficerede steder, de kommer fra. Tweetet er ifølge flere amerikanske medier henvendt mod Alexandria Ocasio-Cortez fra New York, Ilhan Omar fra Minnesota, Ayanna Pressley fra Massachusetts og Rashida Tlaib fra Michigan. Kun Omar er født uden for USA. Og vi skal lige høre et kort klip, hvor en amerikansk journalist spørger Kellyanne Conway, der er presserådgiver for Trump, ind til hans tweet. If the president was not telling these 4 congresswomen to return to their supposed countries of origin, to which countries was he referring? What's your ethnicity? Why is that relevant to this conversation? No, because I'm asking you a question. My ancestors are from Ireland and Italy. Kellyanne, my own ethnicity is not relevant to the question I'm asking. No, it is, because you're asking I am asking. And you know everything he has said since, and to have a full conversation. So are you saying that the president was telling the Palestinian president's already commented on that? Jeg tror bare, vi finder ned her. Vi har forstået, hvad det drejer sig om. Niels Bjerre Poulsen, velkommen til. Tak skal du have. Du er lektor i amerikansk politik ved Syddansk Universitet. Du mener jo, at Trumps tweet her udtalelse om de her 4 kongreskvinder er utvetydigt racistisk. Hvorfor? Det er så den konklusion, repræsentanternes hus også kom til i går, hvor de vedtog en resolution. For første gang i over 100 år blev en præsident fordømt i en resolution i repræsentanternes hus. Det gør jeg, fordi det at sige, tag tilbage, hvor du kommer fra, er ligesom den ældste racistiske trope i USA. Man kan måske sige, hvis det er en dansk sammenhæng, så kan det betyde, tag tilbage til Jylland eller tag tilbage til København. Men i USA, hvor det ligesom er forbeholdt folk, der ikke er af hvid europæisk afstamning, der har det altid været et racistisk udtryk, når man bruger det mod andre statsborgere. Det fortæller dem, at de er i virkeligheden kun en slags gæster i landet. Og hvis de tillader sig at kritisere landet, så skulle de hellere rejse tilbage til, hvor de kommer fra. Og i det her tilfælde har vi jo altså 4 farvede kvinder, hvoraf de 3 er født i USA, en af dem samme sted som Donald Trump, og den sidste er naturaliseret statsborger oprindeligt fra flygtning fra Somalia. Mm. Så det er meget, meget svært at udlægge det på anden måde, end at det er en reference til de lande, ikke de kommer fra, som er USA, men som deres forældre kommer fra. Og det vil sige, det er deres racemæssige baggrund, der gør, at det her bliver svaret. Og det er jo særligt måske interessant, fordi Donald Trump selv lancerede hele sin præsidentkampagne i 2015-16 på en gennemgribende kritik af det amerikanske politiske system. Han sagde, at det var et land, der var, der var regeret af idioter, og derfor skulle han komme og rydde op. Make America Great Again, hans slogan, har jo implicit i sig, at USA ikke er storslået. Han svarede på kritik af sin venlige holdning over for Putin, da han blev konfronteret med, at Putin dræbte journalister, så sagde han, vi er heller ikke for gode. Så Trumps kampagne har på mange måder bygget på en gennemgribende kritik af USA, som han så det, og det øjeblik, der så kommer kritik fra den anden fløj, så er hans reaktion, I kan bare rejse hjem, hvor I kommer fra. Og det er det, man kan sige, det ville ikke være svaret, med mindre de her fire kvinder var farvet. Der vil ikke være nogen, der sagde til Donald Trump, rejse hjem til Skotland, hvor din mor kommer fra, eksempelvis. Ja, eller send din kone hjem til Slovenien, hvor hun kommer fra. Niels Bjerre Poulsen, for første gang i over 100 år, der vedtager senatet, altså en resolution... Repræsentantens hus. En resolution, hvor de fordømmer en siddende præsident. Kommer det til at have nogen konsekvens eller betydning for Trump? Altså, man kan måske sige, at... Fronterne er i forvejen så skarpt trukket op partimæssigt, og det så vi også i afstemningen her. Der var 5 republikanere, der stemte for denne her resolution. Men resolutionens tekst var sådan set ret interessant, fordi det var en beskrivelse af, hvad man kan kalde den amerikanske drøm, billedet af USA som en immigrantnation, at det havde altid været USA's styrke, at det var en nation, der tiltrak borgere fra hele verden. Mange af de citater, der var i resolutionen, var fra Ronald Reagan, hans vision for Amerika. Så det var sådan set en resolution, der var lavet til også at kunne få republikanere til at fordømme de her udtalelser. Det var der så altså kun 5 af dem, der valgte at gøre. Så det er forholdsvis, hvad skal vi sige, partipolitisk delt også i det her spørgsmål. Mm. Ja, og hvis der er noget, USA er, så er det jo også at være et splittet land. Så hvad tror du egentlig, en sag som den her, den gør ved den splittelse, den forstærker den vel bare? Ja, det kan man godt sige. Det er helt klart, tror jeg, at Donald Trump har valgt sådan rent strategisk frem mod næste år, hvor han gerne vil genvælges, at det skal være den smalle vej. Det vil sige, at han appellerer først og fremmest til sine vælgere, og han er sikker på, at det at beskrive de her 4 progressive demokrater, det vil sige demokrater fra fra venstrefløjen i partiet, som fremmede elementer, som socialister, som nogen, der hellere burde tage et andet sted hen, end i stedet for at kritisere USA, det ser han som noget, som kan være med til at mobilisere hans kernevælgere. Frem for, hvad andre måske ville forsøge at gøre op til et valg, nemlig brede appellen ud og sige, kan jeg måske appellere stærkere til midtervælgere, til kvindelige vælgere, andre grupper, hvor jeg måske ikke har den opbakning, jeg burde have for at blive genvalgt. Han tror fuldt og fast på, at det han kunne i 2016 mod alle odds og med færre stemmer end sin modkandidat, det kan han gøre, hvis han mobiliserer sine egne vælgere. Så selvom Donald Trump han kan virkelig... hurtig og vanvittig på tasterne på Twitter nogle gange, så tror du altså, at det også har en større, hvad skal vi sige, en større formål bag sig, en større kampagne, der leder hen mod valget? Altså, det er en stor diskussion i USA i øjeblikket, om der ligger en tanke bag, om der ligger en strategi bag, eller om han handlede spontant efter et klip, han så på Fox News, og derefter bare forsvare det, fordi det er hans grundlæggende princip. Aldrig siger undskyld, aldrig kom i defensiven. Så i stedet for at forsvare det, så har han bare, hvad skal vi sige, hældt branden på bålet siden. Tusind tak, fordi du kom herind, Niels Bjerre Poulsen, lektor i amerikansk politik ved Syddansk Universitet. Og klokken den er næsten 9, og derfor står du herinde, Jeppe Sø. Ja, det gør jeg. Goddag igen. Ja, goddag. Goddag, goddag. Altså, hvad har du af søforklaringer klokken 10 i dag? Jamen, i dag, vi fortsætter faktisk en lille smule hen ad Trump, kan man sige. Altså, det gør vi ikke, men Vi har jo snakket feminisme de sidste par dage, ja. Og nu bevæger vi os langsomt over i det der med, at man kan skabe små fællesskaber, som er mod de andre, hvis man gør det rigtigt. Mm-hmm. Og det gælder jo ikke bare, der er MeToo-debatten og meget andet, men der er også nogen, der virkelig er dygtige til det, og der, jeg lod mig næsten inspirere af det, jeg hørte her, fordi Trump er jo faktisk en, der netop ved præcis, hvor hans folk er. Og det vil sige, når han twitter et eller andet, så kan vi andre sige, du sagde, han var hurtig og virker vanvittig, og sådan. Det gør han også nogle gange på Twitter. Men dem, der lytter til ham, og dem, der gerne skal forstå ham, jamen, de synes jo, han er fantastisk. De synes, han skriver lige præcis det, som der er behov for. Og dermed skaber han jo en bevægelse. Og det er de der bevægelser, vi skal prøve at tale om. Det er næsten små fodboldklubber, der holder sammen, ikke? Så vi prøver i dag at finde ud af, hvordan skaber man en bevægelse? Hvordan kan det være, at de går op i limningen igen? Altså, MeToo hører vi jo ikke meget til mere i virkeligheden. Der var en periode, hvor den var stor. Ja, i Danmark i hvert fald, ikke? Ja, i Danmark. Ja, ja. Jeg ved, altså andre lande, der begynder man også... Der er stadigvæk nogen, der tager skuespillere ud af film og sådan noget, ikke? Men hvad er det, der skete med den? Den ændrede jo i virkeligheden ikke ligestilling. Den blev til et hashtag. Og det er sådan en lille smule trist. Vi kastede også is ud over hinanden i den der Ice Bucket Challenge, og der er ikke rigtig nogen, der kan huske, hvilken sygdom det var, vi skulle... Jo, det var ALS eller et eller andet. Nu har jeg googlet det, ikke? Men der var da et retsligt efterspil for flere store Hollywood-giganter på grund af MeToo, så den havde jo lidt mere effekt end bare sådan en... Man kan diskutere, om det var på grund af MeToo, eller fordi nogen rent faktisk bare anklagede dem for noget. Det sker jo hele tiden. Ja. Men det blev så til et globalt hashtag jo, ikke? Og i stedet for at ændre noget, i stedet for at give ligestilling og ligeværd, så blev det til sådan en, hvor vi udskammede hinanden. Og så bliver det sort og hvidt. Og så opløses det på et eller andet tidspunkt. Det synes jeg er synd, og det skal vi prøve at gå lidt i dybden med. Det lyder rigtig spændende. I øvrigt, så de der fire kongreskvinder, de er jo lige så aktive på Twitter som Trump. Jeg tror også præcis, de ved, hvad de laver. Er du sindssyg, mand? Alle ved, hvad de laver, og det er det, der er interessant. Og vi andre, vi sidder bare her og hopper i den. Ja, hver eneste gang. Hver gang. Det er i søforklaringer kl. 10:05. Nu er klokken 9, og der er nyheder.